Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a 159. Cubecast, hosszas kiadás után, de is vagyunk itt. Na jó! Hello! Ez már nekem nem jön össze, úgy érzem. Szóval itt vagyunk újra, hogy megédesítjük a hétfő estéjétéket. Nem tudok beszélni egyáltalán, nem tudom. Eddig ez elég erős volt egyébként. Jó, best beköszönés ever. Na jó, szóval itt vagyunk, és... Az elmúlt hetekben nagyon sok minden történt, amiről beszélhetnénk, és most pont Viktor mondta, hogy Last of Us 2-ről kéne beszélnünk, de hát hogy... Nem, teljesen így volt, csak lehet, hogy valaki írta, igen. És azt hittem, hogy az lesz a témánk ma. Nem, én direkt nem írtam semmi témát révén, hogy valamerre majd elmegy a beszélgetés, és majd a videó végén adok egy címet az egésznek, és akkor majd abból leszűrhetitek, hogy van-e értelme. Miről nem tudok nem ma beszélni, jó, az már egy epic fail. Na, szóval, a Last of Us 2-ről spoilermentesség terhe mellett igen, azért beszélünk. Szeretném nagyon, mert én nem, tehát hogy én felülöm, az is tök jó, ha nem beszélünk a Last of Us-ról, mert én nagyon-nagyon várom a dolgot, a játékot. Láttam, hogy volt valami hiszti. Az volt. Teljesen hidegen hagyott, és nem néztem meg semmit a dologgal kapcsolatban, whatsoever. Direkt azért, hogy ne találkozzak spoilerre. Szóval beszéltünk a témáról, de nagyon szigorúan spoilermentesen. Jó, én úgy kicsit tájékozódtam, én nem játszottam a Last of Us-szal. És pont nem tud annyira érdekelni ebből kifolyólag a Last of Us 2 sem. Egyébként szívesen játszottam volna, meg egyszer, ha egyszer lehetőségem lesz, lehet, hogy bepótolom. Lehet. Ez a játék egy csoda, igen. Igen, de hogy én így úgymond nyugodt szívvel spoilereztem le magam. És akkor próbálok most úgy beszélni az egészről, hogy ne spoilerezzek semmit. De ha esetleg úgy érzed, hogy rezeg a léc, akkor kussoltasson nyugodtan, bátran. Oké. Szóval, a Last of Us 2 kapcsán az volt a megmozdulás, hogy valaki kiszivárogtatott elméletileg hiteles forrásokból belsős infókat a sztorira vonatkozólag. Állítólag nem belsős szivárogtatott. Ez már csak azért is vicces megjegyzés, mert mint utóbb kiderült, többek a fejlesztők közül nem túlságosan szívlelik a jelenlegi helyzetét a játék fejlesztési büdzséjének. Uh-huh. Tehát nem nagyon számíthatnak bónuszra, vagy ha igen, akkor nem most, meg voltak ilyen szarrágások, tehát ilyen céges bullshit. Ebből kifolyólag nem felhőtlen az öröm a fejlesztők között, és úgy lehet feltételezni, hogy esetleg tőlük jött, de ezt utóbb megerősítették, hogy nem tőlük jött, ami nem kevésbé rosszabb helyzet, hogy egy ilyen régi játéknak az egyik biztonsági részét kihasználva hackkelték meg a szervereiket, és onnan szedték le az adatokat. Ó, nem mondod. De. Jaj, de szomorú. A lényeg az, hogy elkezdték így megteregetni, hogy mi lesz a történet alakulása, és ez nagyon sok embernek nem tetszett. Lévén, hogy fogalmazunk úgy, hogy olyan fordulat lesz benne, ami hát az eddigi megismert és megszeretett főszereplők szempontjából nem túl kedvező. És ennél többet okay. Nem mondanék. És? Miért kell azért, mert tudom, hogy nagyon nehéz erről úgy beszélgetni, nem spoilerezünk, de miért kell hisztizni az alkotók döntésein? Igen. A másik része a dolognak az az, bár hogy ez a... Ilyetegen közben ott van a Star Wars, ami meg egy indokol, na mindegy, szóval igen. A másik front, ami miatt így támadják ezt a dolgot, az pedig az ilyen LMBTQ-s történet. Igen. Arról gondolom tudsz, hogy így a főszereplő kiscsaj úgy érzi, hogy saját kapura kezd játszani, tehát hogy... Igen. Azt gondolom azért annyira nem spoiler. Ja, ez nem annyira így, spoiler. Igen. Ez így valamilyen szinten tudható volt már, meg így állítólag volt valami 1.5-ös kiegészítő a játéknak, ahol ezt már megvillantották ezt a fajta igen. vonzódását. Na, de tehát, hogy ez a másik része a dolognak, és akkor most ezen megy, vagy ment a hiszti, hogy mégis Miért jó az, hogy egy ilyen bejáratott, megszeretett karaktert így ilyen módon bánnak vele, meg hogy beleerőltetik ezt az LMBTQ-s, meg ilyen social justice, meg egyéb ilyen front vonalat az egész játékba, és hogy egyáltalán miért csinálják azt, amit csinálnak a Naughty Dog-éknál? Á, Istenem, az a baj, hogy amikor ezek megjelennek valahol, akkor az mindenki azonnal beleerőltetésnek tekint. És nyilván van egy csomó eset, amikor erőltetett. Tehát, hogy én azért az Avengers Endgame-ben ott például a nők jelenetét, a legcringebb erőltetett jelenetnek tartom a témában, de hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez mindig erőltetett. Ja. Na most én is ugyanazt mondom, amit te, tehát, hogy miért ne mehessenek el olyan irányba a készítők, amilyen irányba akarnak, és hogyha ez mondjuk egy ilyen nagyon durva párfordulása az eseményeknek, ami nem is feltétlenül lenne jó, az, tehát megtehetik. Miért ne tehetnénk meg? És tegyük fel azt, hogy mondjuk ez a valami nem szivárok ki, te megveszed a játékot, elkezded játszani, és a sztori közben megtörténik ez a fordulat, és akkor te mondjuk így nézel ki a fejedből, és olyan erőteljes hatást gyakorolt rád, és nem biztos, hogy az fordulna meg a fejedben, hogy hát nem igaz, hogy már megint ezt miért csinálták így, milyen döntés volt, meg LMBTQ, meg mit tudom én, hanem hogy konkrétan kiváltana belőled egy nagyon erős reakciót, ami nem feltétlenül azt eredményezi, hogy mész a fórumokra sírni. És az a helyzet egyébként, hogy a Last of Us 1 is nagyon erősen játszik érzelmi reakciókra. Igen, tehát hogy... Tehát hogy ez ennek a... Azt meg lehet kérdőjelezni, hogy jó döntés volt-e így kihúzni a sztorit, de én úgy gondolom, hogy mostanság már tényleg egy-két szituációban annyira elkanászottak így az emberek, lévén, hogy van az Early Access, vannak ezek a szarul sikerült mozifilmek, amik után meg ment az össznépi felháborodás, meg minden, tehát hogy így annyira így az az érzése az embereknek, hogy ők már mindenbe így első fronton beleszólhatnak, és meghatározhatják, hogy úgy alakuljon, ahogy ők azt jónak gondolják, és lehet, hogy van igazuk, tehát, hogy jobb lenne úgy a sztori, de akkor se ők csinálják. Én abszolút megnyugodtam, hogy megint csak hiszti van egyébként valamin. És akkor közben nyilván nehéz, mert én is tudom, hogy én például a Star Wars-szal kapcsolatban hisztizek, amit csináltak az új filmekkel. Szóval, hogy én is értem, hogy ebben mondjuk tény és való, hogy nem megyek fórumokra ezen darálni. Ha valakivel beszélgetünk, akkor teljesen egyértelműen rossznak tartom az új filmeket, de akkor megnyugodtam, hogy igazából nincs semmi, csak nem tetszik az embereknek. Igen, egyébként ez egy tök oké. Oké, ez tök jó. Ne, az tök oké, nem tetszik, az nem tetszik. Tök olyan oké, van, persze. Igen. Persze, hogy azt mondod, hogy én nekem így most már ennek tudatában nincs kedvem megvenni a játékot, mert így, mert nincs. Vagy pedig azt mondod, hogy én megvettem a játékot, játszottam vele, lesokkoltam, és ez így egy kalapfos már nekem. Uh-huh. Tehát ez is tök oké. És azt is tök oké mondani, hogy én megvettem, játszottam, sokkoltam, 3 napig csak ültem és néztem ki a fejemből, aztán végigjátszottam a játékot, és kurva nagy élmény még így is. Tehát, hogy ezt is lehet. Ja, az meg nyilván, hogy a Naughty Dogot mostában nem szeretik. Igen, persze. Tehát, hogy ez az oké. Nem feltétlenül sikerült úgy a céges balhéjuk. Az most megint egy másik kérdés, hogy miért kell újra és újra bizonyítani a játékos community-nek, hogyha egy céget nem szeretnek, akkor attól nem szeretnek semmit. És nem lehet az, hogy igen, a cég nem jó, igen, ne hajtsuk túl az embereket, igen, anyagilag szolgáljuk meg őket rendesen, igen, ne legyünk idióták az embereinkkel, de egyáltalán nem kell feltétlenül azonnal beleállni minden játékukba, meg mindenbe két lábbal. A másik ez az LMBTQ vonal, illetve ez a social justice és társai. Szerintem ebbe a játékba amúgy nem annyira érzem beleerőltetettnek a dolgot a narratíva szempontjából. Én nem tudom, nyilvánvalóan az van, hogy, tehát, hogy ezt szerintem majd akkor fogjuk tudni megmondani, amikor kijött a játék. Érted? Mert igen. Hogy most jelenleg teljesen egyértelmű, hogy lehet beleerőltetett, de lehet nem beleerőltetett. De amikor kijött a kieg, akkor nem, én ezt nem éltem meg ilyen végtelen izének. Igen, itt alapvetően arról kell ugye beszélni, hogy vannak játékok, ahova ez a szociális kommentár, társadalmi, politikai helyzetekre, trendekre való reflektálás, ez nem hogy tök oké, okay, hanem kifejezetten menő egy játékot erre felhúzni. Vannak játékok, ahol úgy lehet finoman reflektálni ezekre a dolgokra, hogy az emberek nagy többsége észre se veszi, és van az a kategória, ahol tényleg fölöslegesen bele van erőltetve. És akár még a játék kárára is. Itt mondjuk olyanokra kell gondolni. Ez filmekre is tökre igaz. A filmekre aztán főleg. Is, csak az erős hívó szó miatt mondjuk belerakták, hogy írjanak róla, cikkezzenek róla. Igen, ilyen van, persze. De most csak mondok egy példát. Ott van mondjuk a Mortal Kombat 11. Na most a Mortal Kombat 9, meg úgy az előtte levő játékoknál, úgy a női karakterek úgy neked mennyire vannak meg? Hát játszottam velük valamennyit. A lényeg az, hogy ordenálé nagy dekoltázs. Igen. Amennyire lehet, és megspórolták róluk a ruhát, faszán néznek ki, és így menő. Tehát így ilyen eye candy. És a csávók is egyébként ugyanúgy ilyen kigyúrt állatok, meg minden, ami kell. Na most a Mortal Kombat 11-ben meg így gyakorlatilag csadorba vannak a lányok. Szó szerint csadorba, majdnem, hogy. Tehát, hogy így jelentősen visszavettek. Ez egy döntés volt, szerintem kifejezetten idegen a franchise-tól, de amúgy nem ezért fogok sírni, hogy játszom vagy nem játszom a Mortal Kombat-tel, de tény, hogy furi. És ott ez a fajta döntés, ez inkább rosszabbul vette ki magát, mint jól. Viszont a másik játék, az mondjuk a, jó, nem ebben a gender témában, de mondjuk ott van a Beholder, ami aztán egy nagyon durván kemény politikai helyzetről mondja el a véleményét, igen, és fejti ki, és fantasztikus a játék. Tehát lehet egy egész játékot ráhúzni erre az LMBTQ vonalra, meg mindenre. Jól. Ezek a Beholder nem erre van ráhúzva. Jól, nem de erre, de hogy lehet felőlem ilyen social justice gender warrior játékot is csinálni, ha jól megcsinálják, és működik tőle a játék. A Last of Us 1-et én nem tudom, hogy miért tekintenénk akciójátéknak, mert hogy ez nem az. Tehát, hogy már az első rész sem azzal a vonallal foglalkozott, meg az első rész történeti fordulatai sem egy, tehát ez nem egy akció zombis játék. Érted? Nagy hangsúlyt helyez a karakterek közti kapcsolatokra, a világ és a karakterek közti kapcsolatokra, az egész ilyen izé. Ez nem egy akciójáték, és ezért fura nekem, hogy miért ne foglalkozhatnának ilyennel is. Ja, meg ott van nagyon sok szerepjáték, ahol ugye te döntöd el, hogy a másik térfelére, vagy a saját térfeledre játszol mondjuk a karaktereiddel, vagy mind a kettőre, vagy a, mit tudom én, vagy a borzokra, vagy akármire. Itt a kérdés, hogy miért kell, hogy erről szóljanak a játékok. Egyébként ez úgy csinálsz, mintha minden játék erről szólna, de hogy miért ne szólhatnának erről a játékok? Hát nyugodtan bele lehet tenni, és nagyon menő dolog, hogy a modern RPG-kbe, ahol lehet, rajtad van a választás joga, hogy a te főkaraktered hogy nézzen ki, milyen nemű legyen, milyen nemhez vonzódjon, és meg is adják a játékban a lehetőséget erre. Tehát nem úgy olyan kötött pályással, mint a Witcher, hogy ugye Geralt csak jobbnál jobb nőket hódít meg, hanem mondjuk, mint a Mass Effect-be, ahol ugye eljátszották ezt a jó meg a rossz irányba is azért, tehát hogy a Mass Effect-be ott aztán tényleg fűvel fával össze lehet jönni, nemre és fajra tekintet nélkül. De azért az utolsó Mass Effect-be szépen bejátszották azt a vonalat is, hogy ott is csúnyácskák lettek a női karakterek. By default. Egyébként fene se tudja egyébként, de hogy most amit csinálnak a fő karakterekkel, én nem tudom, hogy mit csinálnak a fő karakterekkel, és nem véletlenül mondták vissza az előrendelést több tízezren. Az a helyzet, hogy én nem tudom, de valószínűleg ugyanazt a világot nézzük, szemmel látod, hogy mi történik akkor, amikor videójátékok csak és kizárólag az előrendelés meg az eladási számokat nézik. Meg mi történik, amikor filmek csak és kizárólag a bevételi adatokat nézik. És ilyen kis kémcsőben úgy tökéletesítik ki, hogy a rajongók ne legyenek nagyon felháborodottak, de azért ne legyen nagyon egyszerű sem, meg ne legyen ilyen semmilyen sem, és akkor így kémcsővel megpróbálnak valamit megcsinálni. Én szerintem igenis az egyáltalán nem jelent problémát, vagy nem szabad, hogy problémát jelentsen, hogy egy kiszivárgott információ alapján, ami egyébként teljes nonsens, emberek visszamondják az előrendelést. Legyen. Tehát, hogy, és Tegyük ettől ott, hogy... függetlenül az alkotónak a szabad kezet kell, hogy kapjon. Én most így... Tehát kezdjük ott, hogy előrendelni. Tehát csak fővesztés terhe mellett. Én elő szoktam rendelni, de csak azért, mert ugye én tudom, hogy elsőpúgy is tartalmat gyártok belőle, akár jó, akár nem. De hogy így is elég ritkán rendelek elő. Tehát, hogy, de hogy ez most tök mindegy, tehát hogy ez egy story-driven játék. Alapvetően nem azért kéne megrendelni, hogy a történettel te elégedett vagy-e, vagy te így vezetted volna el a történetet, hanem hogy mi a történet. Egy könyvet nem azért veszel meg, hogy az teljes mértékben kielégítse csak és kizárólag a te elképzelésedet a Harry Potterrel kapcsolatban. Azért hány ember ölte volna meg, egyébként a Harry Potter még így is kevés ember halt meg a végén, de mondjuk hány ember ölte volna meg Fred és George közül az egyiket? Értitek? Ez nem egy olyan döntés, ami majd mindenkinek nagyon tetszik. Ja. Jó, mindegy, most tényleg nem tudjátok elmondani spoiler nélkül, abszolút el tudom képzelni, hogy majd majd kiderül, és akkor megvitatjuk akkor. Abszolút el tudom képzelni. Kiderül, megvitatjuk akkor. Szerintem szánalmas, hogy egyáltalán tere volt annak, hogy egy ilyen kikerüljön. Hát igen, ez mondjuk nem egy rossz... Meg egyébként emberek 10 000-re, akik várják ezt a játékot, miért spoilerezik el maguknak? Mi a logika? Igen, alapvetően nem egy rossz felütés az, amiről már egyébként korábban is beszéltünk, hogy gyakorlatilag most már 2020-ban ott tartunk, hogy az alkotói szabadság az mennyire gúzsba van kötve a rajongók, a gazdasági érdekek és a rajongóknak is, hogy milyen durván. A gazdasági érdekek. És hát gyakorlatilag... Ekközött a három között kell folyamatosan egyensúlyoznod, és most már nincs az, mint korábban, hogy mondjuk Leonardo da Vinci megfesti a Mona Lisát úgy, ahogy ő annak gondolta, meg amilyennek ő gondolta, hanem most már Leonardo da Vinci... Aztán x évszázad múlva azon gondolkozunk, hogy miért lók ki ennyi pénisz? A Mona Lisán egyébként, de hogy... Igen, hanem akkor Leonardo da Vincihez odajön a mecénása, és azt mondja, hogy te Leonardo, fessél már egy ilyen kis kutyuskát is oda, meg virágokat, mert asszonypartásnak jó, most az a helyedet. Jó, tényleg valahogy a mecénásokkal is volt nagyon sokszor ilyen probléma, hogy nem azt kapták, amit szerettek volna, érted? Tehát azért ebből voltak viták. Oké, de hogy most konkrétan nem lehet annak az X millió, nem tudom, 17 millió eladása van a Last of Us-nak, vagy hogy? Ja, tehát, nem annak lehet. Annak az X millió embernek mind töredéktelenül megfelelni. Hát most érted, pár tízezer visszamondta emiatt, akkor is még ott lesz x millió, aki meg fogja valószínűleg még így is meg venni. Meg az a helyzet, hogy simán lehet, oké, visszamondták az előrendelést, de ettől függetlenül lehet, hogy jó, amúgy meg simán az is lehet, hogy egy bukó lesz. Értitek? Tehát, hogy persze, az is lehet, de ettől függetlenül már az a mentalitás, tehát, hogy az a mentalitás így is elítélendő lesz, hogy mindenben próbáljanak kis becsicskolva üldögélni, mert a rajongók nem ezt várják. Igen, tehát, hogy szerintem az tök oké, hogy azt mondják, hogy ez és ez történjen a karaktereimmel, és pont. Én emlékszem annó, hogy volt egy-két olyan játék az én életemben, ami pont ilyen fordulatokkal volt tele, leghíresebb talán a Final Fantasy 7, ahol az egyik főszereplő karakter konkrétan a három lemezből az első végén meghal. Aha. És hát én utána kb. 4-5 napig nem ültem le a játékkal játszani, mert nem volt kedvem, mert így gyászoltam a karaktert. De könyörgöm, tehát hogyha egy ilyet kivált belőled egy videójáték, az úgy szerintem tök jó. Tehát, hogy ilyen erős érzelmeket, mert hogy annyira jó volt a sztori, annyira kötöttél a karakterhez, és amikor ez a karakter kiszállt a képletből, akkor az érzelmileg úgy megérintett. Most akkor érted, miért vesszük a Last of Us-t, egy ilyen erősen sztori fókuszált videójátékot. Azért, hogy kapjunk még egy N+1 ilyen taktikai lopakodós shooter. Mert nem, mert hogy egyébként annak nem, tehát hogy nyilván jó volt lopakodós játéknak is, de nem volt kimagasló. Igen. Nem, ez nem egy Thief, ez nem egy Deus Ex, ez nem, semmi, nem is ez a fókusza. Lopakodni kell, ez tény, meg alul fegyverzett vagy, de hogy... Vagy pedig a sztoriért, azért, amit a sztori kivált bennünk, meg amit megmozgat bennünk. Ezt mondjuk mindenki magának dönti el, tehát lehet, hogy valakinek a Last of Us továbbra is a legjobb lopakodós, taktikai, lövölde túlélő, akármicsoda játék, de valószínűleg tartom, hogy az emberek nagy többségének mégiscsak a sztori az érdekesebb. Meg Naughty az a Dogos eltusolás, holy shit, ne legyünk meg teljes idióták, ne haragudj, de hát az, hogy beszélnek egy leakről, mert hogy ilyenkor az összes nyavajás YouTube tartalomgyártó, meg mindenki ráugrik ezekre, az igenis le kell tiltani. Tehát ha olyan információról beszél, amit nem lehetne kint, akkor le lehet szedni. Én ezzel nem értek egyet, abban az értelemben, hogy ami itt most beszélgetünk erről, tehát hogy azért nagyot volt. Magára a leakről, tehát hogy azért ott voltak ilyen kaszálások, amikor ilyen tök ártatlanul csak beszélgettek az egészről, semmi kép, azért, semmi hanganyag nem volt. Technológiailag ezek lehetőségek, de hogy az a szituáció amúgy, hogy ki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók. Hát de érted, tehát ha onnantól nem tudja kezdve a rendszer, hogy ő most valóban terjeszti-e, vagy spoiler free-n próbál róla beszélni. Érted? És mit értünk kaszálás alatt? Tehát, hogy hát az, hogy csomó olyan ilyen podcastet is lelőttek állítólag, ahol tényleg csak beszélgettek erről a témáról, nagyjából úgy, mint most mi. És csak azért, mert benne volt mondjuk a címben, vagy valahol feldobta nekik, így elkaszálták és leszedették a videókat, amivel én mondjuk már nem értek egyet. Tehát, hogy a leszedetéssel is feltétlenül azzal, hogy mondjuk ne legyen bevétel, tehát hogy én a leszedetéssel alapvetően kevéssé, de közben meg egyébként ez egy ilyen tök undorító dolog, hogy valami kiszivárog, és azonnal rárepül mindenki. Hát tehát jó, ilyen világban élünk, tehát hogy ez olyan, hogy így rárepülnek, hogy légy a ezek ellen, az a baj, hogy csak ilyeneket lehet csinálni, érted? Hát, vagy de azt mondod, hogy hát gyerekek, ez most már kiment, aki akar, az beszéljen róla, de ez szerintem kifejezetten gáz, hogy így elkezdik akkor lekaszálni. Jó, más dolog az, hogyha valaki feltölti a videót, a videót, ami kiszivárgott, meg a mindent, tehát az tök oké szerintem is, hogy azt leszedetik, de amikor csak emberek elmondják a véleményüket erről kapcsolatban, és beszélgetnek, az szerintem már nem okés. Tehát és ezért nem biztos, hogy van bármilyen rendszer, ami ezt el tudnák különíteni. Nehezen. De ott volt egy ilyen kaszálás a közösségi médiába, beleértve a YouTube-ot is, amivel én sem tudok egyetérteni. Tehát én úgy vagyok vele, hogy ha az már kikerült, hát jó, szedessék le, ahonnan le kell a kép és hanganyagokat, az tök rendben van. Viszont az, hogyha nincsen se kép, se hang, és csak az emberek beszélnek róla, azt már nem szabad leszedni. És valószínűleg tartom, hogy belekerült a kaszálásba. Tehát, hogy teljesen biztos vagyok benne, hogy csak elindítottak egy kaszálást, és ez lett. Igen, tehát, hogy odaszóltak kettő content managernek, hogy hú, gyerekek, ez baromi nagy gáz, szeggetek le mindent, és akkor ott így rákerestek, hogy Last of Us 2, és amit így feldobott, ott elkezdték szépen az összeset, ami nekik gyanús volt, így szépen riportolgatni, és mivel ők így valószínűleg így be vannak. Valószínűleg joguk van hozzá. Igen, ez azért valószínűleg azért a jogköröknek egy ilyen izgalmas kérdése. De hogy közben egyébként azért azt is hozzá kell tenni, hogy minden egyes ilyen alkalommal 6,5 millió csatorna repül rá. Igen. És tényleg úgy, mint a légy a szarra. Igen. Tehát egyszerűen nem feltétlenül lehet ezt olyan szuper egyszerűen, és tegyük hozzá, hogy ezt nem kellett volna, hogy kikerüljön. És nem azért nem kellett volna, hogy kikerüljön, mert most az előrendelési számok emiatt romlanak. Lehet, hogy a cég emiatt nem szeretné, hanem mert szerintem ne kerüljön ki egy játéknak a sztoria. Ami egy sztori-orientált játék. De tök jó példa egyébként, hogy sokan ugye így pedzegetik, hogy egy videójátéknak nagyon jót tesz, hogyha videókat csinálnak róla. A kommentelési lehetőséget és a like-dislike arány letiltása az nekem ilyen teljes nonsense. Azt nagyon sokan csinálják, egyébként nem csak az, hogy cégek ilyenek, nagyon sokan csinálják, és teljes nonsense. én ezt nem is értem. Nyilván azért az is benne van, hogy mert az emberek úgy érzik, hogy nincs eszköz a kezükben, és nem arra használják, amire kéne. más nyomor elnyerészkedni. Igen, egyébként ez valóban undorít. Tehát az, hogy mondjuk ezek a podcastek ne keresessenek pénzt, én azt teljesen okénak tartom. Ha akar róla beszélni, és fontosnak tartja, akkor az, hogy aznak az egyetlen egy podcastnek kiesik a bevétele, annak nem kéne számítania. Vagy legalábbis nem tudom, lehet, hogy nem, de szerintem izé, nem kéne számítania. Az, hogy letörlik, az azért para. Aki már ebben a YouTube rendszerben tevékenykedik mondjuk az elmúlt 2-3 évben, azok számára nem kell, hogy meglepetést okozzon az ilyesfajta fordulat. Tehát, hogyha valaki úgymond ilyen témákat vállal be, vagy beszéljünk itt akár bármilyen ilyen hasonló netces témakörről, tehát aki mondjuk rendvideósként, idézőjesen rendvideósként tevékenykedik, vagy bárki, aki ebbe beleszáll, hogy más csatornákat kielemez, meg kifricskázik, meg anyázik, meg nem tudom, drámázik, akkor az legyen felkészülve az esetleges komplikációkra is. Oké, mondjuk így most gondolkozom, tényleg igazatok van azért abban, hogy ez nem oké, emiatt csatornákat el lehetetleníteni. De abban is viszonylag biztos vagyok rendszerügyileg, hogy ez csak a szórás. Tehát belekerült a szórásba a dolog. Igen, ezért lett volna úgy jó, hogy egy ilyen Content ID-val csak a képi és hanganyagot megfogadni, a többit meg hagyni a csába. Mert hogy azt meg tudja csinálni a rendszer egyébként simán, gond nélkül. Hát sajnos itt nem nagyon lehet más csinálni, mert én úgy értem, hogy így jog, tehát hogyha így most azt nézzük, hogy mi lett volna a jogos fellépés, az nyilván az, hogy azokat a képanyagokat, amiknek még nem szabadott volna kikerülnie, azokat lekapják. Ja, én most nem tudom, hogy kikerült-e konkrét képanyag. Figyelj, ami egyszer kikerült az internetre, azt onnantól kezdve... Nem úgy értem, hanem, hogy egyetlen került-e ki képanyag, nem csak leírás került ki az eseményekre, érted, mire gondolod? Most pontosan nem tudom, de ha jól emlékszem, talán került is ki képanyag. Marha nehéz, egyébként marha nehéz. Most így belegondolva, én nem feltétlenül tudnám, hogy mi a legjobb lépés azonnal abba, hogy megpróbáljak egy kicsit azért műbalhét. Mármint, hogy milyen szempontból? Megállítani. Hát te lennél a fejlesztő. Aha, megállítani. És stopott információt a szervereidről, ami egyébként egy bűncselekmény. Uh-huh. És akkor, hogy mi ott a jó lépés? Hát, szerintem, tehát mindig az egyszerű közember szemszögéből kell nézni, hogy az ő szemszögükből mi tűnik még egy korrekt dolognak. Így is lesznek hülyék, akik semmilyen normális épkézláb magyarázatot nem lesznek hajlandóak elfogadni, de ebben a szituációban kb. Az lett volna szerintem a proper, hogy azt mondják, hogy emberek, ez kiszivárgott. Sajnáljuk. Próbáljuk leszedni, ahonnan le lehetett. Ha valaki beszélni akar róla, akkor beszéljen, de ne roncsátok el másnak. Mi így alakítottuk a történetet, így alakítjuk, és továbbra is egy jó játékot szeretnék nektek adni, amit reméljük élveztek. Ha valaki nem élvezi, akkor megértjük. Kb. Ennyi. Tehát, hogy ennyit lehet elmondani, aztán csát. Ja, itt valószínűleg nagyjából ennyit tudtak volna. Itt nem nagyon lehetett volna más csinálni, vagy nem nagyon szabadott volna más csinálni. Haj, nehéz ez egyébként tökre. De ja, valószínűleg nem nagyon lehetett volna más csinálni. Most képzeld el, hogyha a Nintendo-nál fordul elő ugyanez, ott mekkora kaszálás lett volna. A Nintendo az kezedet töri már akkor is, csak nem... Megjelennek itt egy szamuráj karddal, hallod, aztán elvágják a mikrofonodat, meg a nem tudom. Most kaptam, képzeld el, egy... egy claimet, egy Minecraft videóra, ami évekkel ezelőtt felkerült, és így... Ki gondolta úgy, hogy az ő Minecraft videója a Minecraft videó? Igen, tehát hogy így mi történik? És lehet ez a Sky Factory, érted? Tehát, hogy nincs alatta zene, nincs alatta semmi gyakorlatilag. Most nem találom egyébként, hogy pontosan melyik. Jó, de megtaláltam. Copyright claim was created for content in... Hát, itt lesz több gaz. Sky Factory 39. Mi alapján? Micsoda? És valószínűleg, de ott van, hogy be volt találvágva zene. Van, hogy be voltál elvágva, a vágó Ho. srác vágott be a lezenét. Mindegy, Akkor ott megmondom a... majd, hogy nem. Ott van a kutya elásva. Na, de Igen. a lényeg, hogy nem kell szerintem átesni a ló túloldalára se a cégeknek, amikor így az emberek véleménynyilvánítását akarják korlátozni. Tehát aminek nem kellett volna kikerülni, abból ne rakják ki kép és hanganyagot, mert le fogják szedetni, mert leszedetik, és tök jogosan. Viszont ne némítsuk már el azokat, akik erről merészelnek esetleg beszélni. Úgyhogy még ki is írják és felhívják a figyelmet, hogy figyeljetek, itt most szarrá fogjuk spoilerezni esetlegesen ezt a játékot, úgyhogy ha nem akarjátok tudni, akkor ne hallgassátok. És lehet menekülni. Adunk pár másodpercet. A másik irányból viszont nem kell azt se túlzásba vinni, hogy mi alapján ítéljük meg, vagy ítéljük el egy történetfókuszú játéknak az alkotóit a történet alakításának szempontjából, és legfőképpen, hogy mikor. Tehát, hogy mielőtt játszottunk volna a játékkal, ami még meg sem jelent alapon, és úgy formálunk Nekem ez a nagyon véleményt. fura, hogy miért pörgünk rá dolgokra, amik ilyen meg se jelent játékokkal kapcsolatosan. Illetve hát maga az egész tény, hogy így oké, mondjuk el a véleményünket, hogy szerintem ez nekem nem tetszik, az pont. És nem kell azért ostromolni valakiket, mert ők merészelték a saját terveiket és gondolataikat megvalósítani. Igen, nekem ez nagyon fura, ez a koncepció. És ettől függetlenül nyilván utólag lehet azt mondani, hogy... Persze, ki lehet elemezni, hogy ez így nem volt hogy jó. ez nekem ezért nem tetszett, mert mit tudom én... Holy guacamole! What? Írják itt cseten, hogy elérte a Minecraft a 200 millió eladott példányt. A szép. De hogy nem ez a legdurvább. 126 millióan játsszák havonta. Tehát amikor azt mondja valaki, hogy a Minecraft az halott, és így, hát haló, lennék így halott. Hát én továbbra is úgy érzem, hogy a mi generációnkat és az utána következőt már a Minecraft indoktrinálta. Tehát így a gyerekek a Minecraftból szívják a tudást. És Minecraftból szocializálódnak. 2016-ra ért el a 100 millió eladott példányt. És mostanra elérte a 200 milliót. És hogy a Minecraft még tavaly is a YouTube megtekintési listáinak élén volt. Ja, még most is. Tehát tavaly vagy tavaly előtt így elkezdett felfutni, és akkor most is még úgy jól tartja magát, azt pont ja, néztem. Én a streamek rémisztőek amúgy, hogy mennyivel többen nézik a Minecraft streameket, ami nálam ugye érthető, mert én nyilván Minecraft-orientált csatorna vagyok. Tehát, hogy vagy hát, érted, azzal kezdtem a karrieremet, szóval nyilván sokan amiatt néznek. Az durva egyébként, hogy mennyivel rosszabb a community a Minecraft streamek alatt, az amúgy az nagyon durva. Pont ma is volt egy Minecraft stream, és az alapt állapítottam meg, hogy borzalmas a community a normálishoz képest. És nyilván azért mondhatom arra, hogy borzalmas, mert nagyon szerencsés vagyok, és általában zseniális. A community. És ma ilyen holy guacamole. Ja, egyébként sportoló értelmiségiek és értelmiségi sportolók alkotják a komment mezőt. De a Minecraft alatt ott elgurul mindenkinek a gyógyszere. Ott nem, aztán... amúgy sokkal többen vagyunk a Minecrafton, tehát nyilván ez a baj, érted? És akkor nyilván egy csomóan érkeznek, akik egyébként általában nincsenek ott, és emiatt nem tudják az alapszabályokat, amik vannak például. Tehát, hogy ugye én nálam nagyon szigorúan van szabályozva a backseat, bármilyen formája. De le van írva szépen egy doksiban, hogy mi a backseat, mit értek backseat alatt, mi az, amit nem szeretnék, mi az, amit szeretnék. Tényleg leírtad ezt egy dokumentumba? Igen. És az kim van a stream csatornádon? Linken elérhető, mert túl hosszú. Be akartam rakni a szabályzatba. Egy pillanat, elküldöm. Ja, jó. Nem, én csak azt kérdeztem, hogy milyen formában, azért kérdeztem, hogy milyen formában elérhető, mert van egy... tudod, hogy az átlag user, és főleg az a user, aki utána a leghangosabban pofázik ugye a chatten indokolatlanul. A szabályzatban azok... is... Egyet benne nem hajlandóak kattintani. A szabályzatban is benne van a link. Én ezt olyan, mert hogy én ugye, én úgy tartom ezt tisztának, elküldtem most, én úgy tartom ezt tisztának, hogyha le van egyértelműen szabályokkal rendezve, tehát nem kivágom, csak úgy érzésre az embereket, meg érted, semmi ilyesmi. Mondjuk a Twitch-nél most már, ha be akarsz írni bármit chatre, előtte el kell fogadjál valami kis El kell üzit. fogadnod a szabályzatot, Igen. igen. Hogy te akkor És fővesztést erre mellett pofázol abban a okosokat. szabályzatban is benne van, igen. Na, hát Ja, akkor... ja, ja. Abban is benne van a link, az egész nem fér ki, mert nem lehet görgetni a szabályzatot. De, és azért hosszú csak, mert egyébként nagyon egyszerű a szabály, nem szabad backseatelni. Azért hosszú csak, mert teljesen egyértelműen legyen meghatározva. Érted, mire gondolok? A szabályzatot senki nem olvas el. Erre abszolút lehetünk büszkék, csak azok repülni fognak. Tehát, hogy, és repülnek is, amúgy nem bannal, de ma röpködtek a 15-20 perces TO-k. És figyelj, a te csatornád, a te cseted, azt teszel rajta, amit te És mondom, szeretnél. igyekszem folyamatosan nagyon átláthatóra szabályozni. És ugye nyilván a Minecraftoknál az van, hogy egy csomóan vannak ott, akik amúgy nincsenek. Ilyen ez az egyik, a másiknak, hogy a Minecrafthoz ugye mindenki ért. De hogy tényleg mindenki ért a Minecrafthoz. Szóval mindenki nagyon szeretné elmondani, hogy mit kéne, hogyan csinálni. Igen. És hát neked, aki így hébe-hóba ilyen casual módon játszik a Minecraft-tal már 10 éve, aztán tényleg tíz éve szükséged van kezdve elmondani, tanácsokra. játsz a Igen. Minecraft-tal. Igen. Hát most egyébként van egy csomó mindent, tehát, hogy nehogy félreértsen senki, nem vagyok egy tökéletes Minecraft játékos, mert én például szépet nem nagyon tudok építeni. A továbbiakban sem, de hogyha valaki leírja, akkor sem fogok tudni szépet építeni, mert nem érdekel el, egyébként megunom magam útközben. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy bárki tökéletes lenne, vagy ilyesmi, hanem azt jelenti, hogy nem érdekel, és hogy ne írja le. És ez szépen meg van fogalmazva. Igen. Jó. Én bocs, így más... Csak Last of tényleg Us. Csomóan így írták, és így annál ezt nekem meg kell néznem, és tényleg így van. Na, Last of Us fronton én így ennyit tudnék hozzátenni a dolgokhoz. Meglátjuk majd, szerintem kijön a játék, okosabbak leszünk, és megnézzük, hogy mennyire volt jogos a hőbörg, és mennyire nem volt jogos. Nyilvánvalóan az a helyzet, hogy még igaz is lehet, csak én nem látom. És nyilván lehet, hogy azért nem látom, mert de tényleg lehet, hogy azért nem látom, mert nem néztem utána a dolgoknak. Hát figyelj, én továbbra is azt mondom, hogy elvi szinten, tehát nem azt mondom, hogy most konkrétan az a fordulat, amit ők a Last of Us-ba csináltak, az jó, igen, vagy rossz, nem hanem biztos. Maga elvi szinten, hogy a fogyasztók, az emberek, a nézők, a bárki, tehát a végfelhasználó ilyen szinten bele akar pofázni egy alkotásba, amiben nem kéne. Tehát, hogy ez magában már egy nagyon aggasztó trend. Arra nézve, hogy így milyen dolgok születnek. Más dolog egy Early Access játék, ahol ugye az az Early Access lényege, hogy korán kidobják a terméket a placra, és akkor te ugye, aki megvásárolod, és elmondhat mindent a játékkal kapcsolatban. Idézősen részvényes vagy, ami nem vagy, csak minthogyha, de elmondhassad a véleményedet, és ezáltal tudjad aktívan alakítani. Tehát, hogy ez egy másik konstrukció, ebben tök valid ez. De hogy ez egyébként ez rengeteg játékot csinált már ki. Nyilván nem többet, mint az, hogy alapvetően a játékfejlesztőnek rossz volt a koncepciója eredetileg. Tehát nyilván több játékot tett valószínűleg tönkre az, hogy a játékfejlesztő alapkoncepciója rossz volt, és nem hallgatott senkire. A UR egy gyönyörű példa szerintem a Cube World. Oh. Hogy volt egy szar koncepciója, amit érzett, hogy újra kellett volna, újra kell csinálnia, megcsinálta újra, és így előállt egy még rosszabbal. És amikor így állsz, hogy holy, ha valakinek szüksége lenne. De például ott az ellenkezőjére a példa, hogy a Space Engineers szerintem egy sokkal karaktertelenebb játék lett a végére, mert elengedték a játékfejlesztői az eredeti koncepciójukat. Tehát nekik volt egy koncepciójuk, és azt elengedték a community miatt. Jó. És egy ilyen kicsit ilyen suta lett a végeredmény, mert hogy nincs is igazán benne, kicsit benne van, tehát ez az egész Survivor rész. A Space Engineers-ben a továbbiakban sem sem tudnak semmit csinálni. Tehát van benne kell oxigén, de hogy nincsenek ellenfelek, érted? Tehát, hogy így, vagy vannak ellenfelek, de igazából az események többségében nem találkozol velük, ha találkozol velük, nagyon kevésféle ellenfél, tehát így tudod, így meg is csinálták, de nem is. És ez csak is kizárólag azért volt, mert rángatták össze-vissza a fejlesztőket, fejlesztés közben. Igen, az azért nem túl jó, hogyha jobbra-balra csapong az ember egy játékfejlesztése közben, meg ugye bármi csinálása közben. Ezt én napi szinten tudom tanúsítani, hogy így mennyire nem jó az, hogy leülsz valamit csinálni, leütsz két billentyűt, és akkor már is írnak rád, vagy jön az e-mail, hogy te figyelj, tudsz ebbe segíteni, meg mi lenne, hogyha, meg ó, ez micsoda, és akkor bocsi, nem akarlak zavarni, de... És akkor te meg, ó, igen, mondjad. Nem is fontos az, amit most akartam volna csinálni. Az előtte lévő embernek akartam volna valamit csinálni, aki ugyanígy jött, mint te, de az már nem is olyan fontos. Mondjad, mi segít. Tehát, hogy... Igen, haladjunk. Igen, tehát, igen. És az Ascension-nek a fejlesztésén ezt például tökre lehet látni, hogy egymás után következő update-ek egymás ellen mutatnak. Vagy nem egymás ellen, de érted? Tehát mondjuk nem egymás ellen, de mondjuk így 45 fokba ebbe, aztán 45 fokba arra, tudod? Tehát, hogy így ilyen kicsit fura. De mindegy, meglátjuk majd. Én a továbbiakban is nagyon-nagyon sok szeretettel és nagyon-nagyon kíváncsian várom a Last of Us következő részét, és utána vissza fogunk térni, szerintem, vagy egyébként is logikus lenne, és újra átbeszéljük ezt a témát. Mit most szólsz? Teljesen jó. Júniusban jelenik meg? Most előre is hozták egyébként a megjelenését. Szóval valószínűleg egy-másfél hónapra múlva visszatérünk erre a témára, és akkor majd így visszautalhatunk arra, hogy most hogy reagáltál, és utána hogy fogsz reagálni. Aha, és utána hogy reagálok, igen, ja, abszolút. Szerintem nézzük meg. Before, after. Aha, igen. Majd ilyen vasvillákkal fogsz jönni, meg ilyen fákjákkal. Ah, elhittem, hogy minden jó fákkal. Ah. Láttad-e az Epicnek az új generációs Unreal Engine demóját? Ólig vakamóli, láttam! Láttam bizony, pillanat, még hiányzik egy része, amire nem fakomnak. Bocsánat. Nem nézett ki szarul. Az a helyzet, hogy nyilván nem csak láttam, hanem belenéztem a kommentekbe is. Az, aki ez alá leírta, hogy meh, semmi nagy cucc, az fogyatékos? Mert egy vak, vagy 480p-ben nézte? Igen. Hát csöppet brutális az a részletgazdagság, még minden, amit ott felvezettek. Tomi szó. Most tény, hogy mostanság már annyi szép dolgot láttunk a videójátékban, hogy akinek nincsen úgymond ráállva ezekre a dolgokra a szeme, vagy így technikailag nem ért hozzá, vagy nem akar érteni hozzá, azok tényleg mondhatják azt elsőre szerintem is, hogy így már láttunk már ilyet. De mondjuk leszólni semmiképp se. Tehát, hogy hasonlót láthattunk, az biztos. Tehát majd ott van egy Horizon, vagy annyi szép játék van ma már. Ott van a Horizon, de a Horizon nem összeegyeztethető ezzel. A Horizon szép, de nem ezen a szinten szép. Viszont azt hozzátenném, hogy ez egy... Ha visszamész a játékhoz és visszanézel, nem ezen a szinten szép, érted? Hát igen, tehát nem volt ennyire részletgazdagon kidolgozva. Mindazonáltal én még mindig azon mosolygok az ilyeneknél, hogy oké, tök jó, gyönyörűen néz ki. De ha odamész az utolsó pixelig, ha ott látod, ott így fújja a port annak a kis szobrocskának az orlikába befele, és az is ki van renderelve, gyönyörű, tényleg gyönyörű, de egy. Mikor fogsz te megállni egy játékban ezeken nézelődni? By the way, elég sokszor. Hát, jó, embere válogatja, de... Én most egy sokkal csúnyább játékkal a SnowRunner-rel játszom orvérzésig, és rendszeresen megállok nézni csak a fényeket, meg a sarat. Mármint a havat. A sarat, mert a SnowRunner-ben a három mapból csak egyen van hó. Ja, ok. Akkor jó, hogy SnowRunner-nek hívják. Oké, de hogy, na, tehát egy ilyen mélységű részletekben mondjuk egy átlag user jobb esetben egyszer megáll, hogy így, aztán megy tovább abszolút darálni, és közben annak lehet, hogy valakinek az egy két hónapi munkája volt benne abban az egy másodpercben, amíg te így megálltál, és így elgondolkodtál, valami van itt, mint hogyha valamit érzek ezzel a játék, lehet jól néz ki, aztán mész tovább. Tehát, hogy így... tehát ez az első, amit gondolok, tehát hogy most attól függetlenül, hogy tényleg mekkora hatalmas nagy technikai teljesítmény van a mögött, meg mennyire cool, hogy ilyen részletesen néz ki. A másik dolog még, ami eszembe jutott, hogy ez még mindig csak egy videó, amit így összevágtak, és így elkészítettek, hogy demózzanak valamit, igen, ami lehet, hogy jó lesz. Igen, és ráadásul nem is egy játékon keresztül, de, hanem hát ez egy demó. Játéknak látszó tárgyon keresztül. Úgyhogy ez nyilvánvalóan azért ez messze, messze, nagyon messze van attól, hogy a játékok majd a végeredményében, mert ugye hatalmas különbség van megépíteni két sziklafalat, és azokról gyönyörű szépen lejátszani a fényt, meg megépíteni egy egész világot. Tehát azért itt lesznek majd még biztos technikai érdekességek, viszont ettől függetlenül ez gyönyörű. És ami nekem eszembe jutott, az valami hasonló, mint a tied, hogy ez mind nagyon szép, de nem ettől lesz jó egy játék. Igen. Viszont tény és való, hogy például a Red Dead Redemption 2, amit annyira nagyon szeretnék végigjátszani, hogy el nem tudom neked mondani, az egyetlen probléma, hogy egy nagyon fontos karakter kiidegel a világból, és nem tudom miatta. Tényleg egyébként egy nagyon-nagyon fontos karakter kiidegel a világból, de hogy ahhoz a Red Dead Redemptionhöz azért nagyon brutálisan hozzárak az, ami, ahogy kinéz. Érted? Tehát, hogy az a játék, az gyönyörű. Ott a vadnyugati mászkálás, meg mit tudom én, az gyönyörű. Nem a sivatagi rész, mert az annyira nem, vagy hát a sivatag, tehát, hogy nem a Red Dead Redemption 1-nek a pálya része, mert az nekem nem tetszett annyira, egyszerűen a hangulata miatt. De hogy az a pálya rész például, ahol kezdődik a sztori, az elképesztő. És ott igenis megállsz és nézelődsz. Tehát, hogy az történik, hogy mászol éppen, nem feltétlenül küldetés közben, érted, mert akkor figyelni kell, mit tudom én. De mondjuk mész valahova. És közben megállsz. És igenis szerintem megállnak az emberek. Szóval nem tudom. Én szerintem ez igenis számít, de egy kérdés, hogy számít ennyire. Tehát például az is kérdés, hogy mondjuk ez a technológia, amit most itt összeraktak, ez mennyivel dobja meg a fejlesztési költségeket? Hát igen, és akkor ugye a Rockstarnál is ez a crunch téma már elősen pedzeget veled így az elmúlt évek során, úgyhogy... Nem is feltétlenül a crunch tekintetében. Mert attól még nem kell egy játéknak crunch, mert nagy, meg mert drága. Igen, tehát... Az, hogyha crunch van, meg az embereket így szarrá hajtják, az nem feltétlenül azért van, mert hogy a játék túl ambiciózus, hanem hogy a menedzserek nem jól becsülték fel a dolgokat. Az más, azt hagyjuk persze, de hogy attól függetlenül egy játékból ki lehet hozni a grafikailag gyönyörű dolgokat, és fantasztikus dolgokat, és nem kell feltétlenül crunchot jelentenie. A GTA esetében nekem nagyon fura amúgy, amit most így bejelentettek, hogy ez most egy kisebb GTA lesz. Mármint micsoda? A GTA 6 esetében ugye már pedzegetik, hogy ez így kisebb. Mindenki nyugod, igen, ez kisebb kaliberű lesz, mint az 5 volt. Azt nem tudom, hogy ez most fizikailag mit jelent, hogy maga, vagy gyakorlatban mit jelent, hogy kisebb a világ, vagy kevesebb a lehetőség, vagy kevesebb a tám, érted? De hogy alapvetően most így jelenleg azt kommunikálják, hogy azért ezt ne várjanak egy GTA 5 jellegű sikert újra. És ez például szerintem egy tök érdekes gondolat amúgy, hogy egy, meg lehet tenni, persze. Meg lehet tenni, persze. De hogy miért? Mert hogy mindenképpen ki kell adniuk egy GTA 6-ot? Miért kell mindenképpen kiadniuk? ha már kiadnak egy GTA 6-ot, akkor miért nem lőnek arra, hogy ez még jobb le. Érted? Tehát ez ilyen fura ez a gondolatmenet nekem például. Lehet, én mondjuk nem ismerem ezt a kommunikációját, tehát ugye nem hallottam erről még korábban, de itt lehet, hogy annak akarnak kicsit elébe menni, hogy ezeknél az open world játékoknál már az elmúlt 10 évben kvázi az a trend, hogy a következő rész az mindig nagyobb. Több teret lehet bejárni. Több az üres sivatag. Nagyobbak az üres tengerrészek. Tehát, hogy négyzetkilométerre nagyobb a terület. Aha, igen, de tudom, ja, hát az Assassin's Creed-ek erre gyönyörű példák, hogy... Igen, meg tele van fostva semmilyen sidequestekkel, meg gyűjtögetős bizbaszokkal, meg tornyokkal, amikre föl kell mászni. Azok a tornyokkal a Ubisoft kiidegen okay, már a világon. Oké, ebben az esetben tökre értem azt, hogyha hasonló méretű. Érted? Tehát, hogyha kvázi ezzel azt akarják kommunikálni, hogy mi nem akarjuk ezt a trendet folytatni, hogy a GTA 6 az már egy egész kontinensnyi lesz, mert nonsense, hanem lesz ott egy szép nagy bejárható terület, élvezni fogod, nyugodjál meg. Ennyi. Vannak ilyen kicsi... Mert hogy közben ugye ez simán lehet úgy is interpretálni, hogy még nem csinálják meg ugyanazt a multiplayer. Érted? Tehát a GTA 5-ben a multiplayer része és a multiplayernek a mikrotranszakciói, az egy hatalmas része a sikerének a játéknak. Tehát az, hogy a mai napig eladási listák élén van a GTA 5, most épp nem, mert ugye most épp ingyen osztogatják. Jaj, én behúztam Epic Store-on most. Én is behúztam, de én úgy húztam, hogy nekem megvan Steamen is. Nekem nem volt meg Steamen. Én azok kevesek egyike vagyok, akik nem játszottak vele. Én multiplayereztem, imádtam, és most valószínűleg előveszük a multiplayert. Ami viszont, nyilván ez nem ilyen elvárás, meg semmi ilyesmi, csak amin így gondolkoztam, hogy mennyire vicces lenne, és hogy nem feltétlenül értem, hogy miért nem élnek vele semmilyen formában, az miért nem lovagolja meg a Rockstar a GTA körüli RP mozgalmat? Mi ez az RP? Roleplay. Gyakorlatilag a GTA 5 most már, de régebben csak a San Andreas. Azt nem tudom, hogy San Andreas előtti GTA-val is volt-e. Az csak egy környezet, ahol zajlik az egész. Meg tudod, a motor, meg minden. Uh-huh. De hogy teljesen újraírják, és teljesen más történik benne. Alapvetően mindenki bűnöző a továbbiakban is, mert az az izgi. Nem mindenki bűnözőiként, lehet simán utcaseprő is. Ennek rengeteget adtak el, mert most is Steven. Akik az ilyen vérpistikék, akik ők nem szedik le az epiket semmiféleképpen. Akkor megveszem még egyszer a játékot. Megveszem. Az avarjaimnak, én is megveszem. Na mindegy. És hogy ez nyilván ez így nehéz, hogy hogyan lehet ezt az RP dolgot jól berakni, mert ugye ez így azért egy kicsit kimozdul a GTA-nak az alapkörnyezetébe. Tehát a GTA multiplayerben igenis lövöldözöl. Érted? Tehát lövöldöztek egymásra. De az RP-ben egyáltalán nem biztos. Tehát például Istiék, vele beszélgettem Facebookon, őnek is van azt hiszem valami illegális vállalkozása a háttérben, de egyébként egy fuvarozó céget csináltak. Tehát egy kicsit ilyen Second Life jellegű dologként kéne elképzelni, hogy Istiék azt hiszem, hogy fuvarozó céget csináltak, és Anfield is talán Isti fuvarozó cégében dolgozott, és talán fel volt véve még egy sofőr. Érted? És ilyen nekem nem tetszik, tehát én nem szeretném ezt játszani. De maga az, hogy ezt valaki kitalálta, és megcsinálta, és utána most megcsinálta a GTA 5-ben is, mert ugye ezt nem itt kezdték el, hát ez végtelen móka. És végtelen pénzt termel a szervereknek egyébként, amik ezt futtatják. Vagy nem végtelen pénzt, de sok pénzt. Tehát, hogy Kaverinek volt ilyen szervere még régen, nem a GTA 5-ben, hanem még a San Andreas-ban, és ez egy csomó pénzt termel, hogy a Rockstar vajon miért nem lovagolja meg valami official RP játékmóddal. Érted? Tehát úgy, hogy van a GTA single player, a GTA multiplayer, amit tudod, ez a versenyzős, lövöldözős, mit tudom én, és van az RP. Szerintem jobban járunk, hogyha nem, tehát én nem játszom ezzel, tehát nekem édes mindegy, de szerintem mindenki jobban járna, hogyha a Rockstar meg a 2K-re nem repülne rá, mert akkor úgy kb. Kaszálás lenne, és nem pénz, hanem szerverek és szerverüzemeltetők és játékosok kaszálása. Tehát, hogy érted? Ne a GTA 5-ben repüljenek rá, mert szerintem az már késő egyébként, csendesen hozzátenném, hogy nagyon sokáig kaszálták az ilyen szervereket. Nem tudom, hogy arról most nem tudok, hogy mi változott meg, ugye, hogy most fellángolt a GTA 5-ben ez az RP dolog. Tényleg nem tudok róla, hogy mi változott meg, de azt tudom, hogy pár évvel ezelőtt még nem engedték. De jogilag, tehát ezekért a szerverekért gondolom fizetni kell, hogy játsszál rajtuk, vagy valami van, nem? Nem vagy, nem biztos, ismerem. Hogy van valami gazdasági modell, de nem, én se ismerem elég jól. Tudom, hogy van valami gazdasági modell, el tudok képzelni priority check-ineket, tudod, amik így hamarabb léptetnek be. El tudok képzelni azért elég sok mindent. El tudok képzelni a szokásos GTA Online modellt, hogy a GTA Online-hoz vehetsz valódi pénzért ingame pénzt amúgy. És én például most gondolkozom is rajta amúgy, hogy ugye most a beváltott verziónkhoz kaptunk valamennyi pénzt, de gondolkozom rajta, hogy veszek egy kis extrát, hogy megnézegethessek olyan részeket, amiket amúgy nem. Érted? Tehát mondjuk benne tényleg az Epic Store-os, az nincs nem? Összelinkelve a Steam-essel. Teljesen kizártnak tartom. Nem tudok róla, de teljesen kizártnak tartom. Uh-huh. Ami egyébként, szóval sok mindent undorítóan csinál az Epic, nyilván, de ez zseni. Tehát az, hogy most azzal a csomaggal, amit ugye publikusan kiadtak, amiben már a multiplayerben lehet egy házad, meg lehet egy autód, érted? Tehát nem nulláról indulsz, amit ugye anno a Steam-esben ki kellett grindolni az elején. Tehát nekem például volt egy szép lakásom. Ez fontos is amúgy, mert hogyha nincs megfelelő lakásod, akkor nem indíthatsz el bizonyos küldetéseket. Érted? Tehát kell egy olyan lakás, amiben van egy adott szoba, ahol meg tudod szervezni ezeket a küldetéseket. És most abszolút el tudom képzelni, hogy kialakuljon olyan szituáció, hogy ezzel az Epic, ezzel a most ingyen osztogatjuk, a biztos rengeteg pénzükbe került egyébként, ingyen osztogatjuk a GTA dologgal, szerintem egész játékos csapatokat tudtak áthúzni Epicre úgy, hogy lehetséges, hogy a csapatból egyetlen egy embernek nem volt mondjuk meg csak a GTA. Tehát mit tudom, van mondjuk négy barát, ebből egy nem tudja megvenni a Steam-en a GTA-t. Nyilván mindegyiknek egyszerűbb ingyen az Epic-en behúzni. Úgyhogy veszít dolgokat, mert ugye nincsen meg gondolom ugyanaz a cucc. Tehát, hogy bocsánat, csak olvasom egy kommentet, hát, hogy tudják, hogy szerintem nem viheted át Steamről Epicre a cuccaidat. Tehát, hogyha már van egy jachtod, meg vannak bizniszeid, mert ugye vannak már ilyenek a GTA Online-ban, hogy ilyen üzleteket vezethetsz, meg szóval sok minden van egyébként már, nem RP-ben is, a sima GTA Online-ban is. Nem csak az, hogy versenyezhetsz multiplayerben. Én szerintem az nem vihető át Epicre. Viszont Epicen egy olyan csomagot adtak, amire így alapból már így nem mondod azt, hogy mivel nulláról kell kezdeni, mert nem kell nulláról kezdeni. Szerintem kapsz egy helikoptert, kapsz egy autót, kapsz egy lakást. Érted? Azzal már el lehet majomkodni. Ja, és állítólag kiszivárgott, mert most ugye egy hónapon keresztül minden hét egy ilyen meglepetés játék jön. Aha. Most az első ilyen volt a GTA 5, ami azért tényleg nagyon durrantott. Tehát meg is haltak tőle az Epic szerverek konkrétan. Meg is. Állítólag jön a Civilization 6, a Borderlands Handsome Collection, és az Ark alapjáték. Azt nem mondod. De. Állítólag. Tehát, hogy ez nem, nincs 100%-ig megerősítve, de hogy ezek a játékok úgy incoming. Erre rákeresek most, hogy át lehet-e vinni a cuccaidat. Pillanat, bocsánat, ez most így elkezdett érdekelni. De hogy teljesen biztos vagyok benne, hogy nem. How to use Steam Social Club GTA 5 game files, de szerintem az a single player. A single player szerintem az kéne működjön. Mert hogy a single player mentéseket igen, tud, igen. El lehet átcsempészni. Hát az online, az ott ugye, az a problémás. Nem. Jó, írja James, hogy nem. Ja, szerintem sem. Na mindegy. Én le is szedtem, és tudod, én tudod miért? Én alapból egy lekattintottam, mert nem baj, ha van egy GTA, mert például tudok olyanról, akik teljesen véletlenül egyszerre jelen voltak egy csalóval a szerveren, és aztán kivágták őket. Uh-huh. Steamen. Ami nem volt, nem tartott örökké, meg ilyenek, de érted? Nem is játszom mostanában, de mindegy. De a másik, ami eszembe jutott, hogy nekem van egy haverom, akivel játszottunk multiplayer játékokat többet streamben is egyébként, egy jó ideje nem volt már így a csatornán, de hogy egy jó ideje nem játszunk, és ő képzeld el, elvesztette a GTA 5 accountját, ugyanis jaj, valami kavar volt, hogy talán a Rockstarnak a saját, tehát a, Istenem, mi a neve? A Social Club, a Social Clubos dolgot, azt egy freemailes e-mail címmel regisztrálta, elfelejtette a jelszót, és a freemailes e-mail címhez nem jutott hozzá. Tehát, hogy valami ilyesmi volt, és így vesztette el a játékát. Tehát, hogy konkrétan nem tudott játszani vele. És így, de ez évekkel ezelőtt volt. Tehát mit tudom, még az előző lakásban, amikor oda költöztünk, akkoriban GTA-ztunk. És nem csináltunk semmi mást a GTA multiplayerben, nekem azért nincsen soha pénzem. Megvettem egy pár járművet, ami tetszett, de mindegyik ilyen szuper olcsó volt, meg egy drágább házat, és ugye az összes pénzünket azzal töltöttük el, hogy beugrágattunk a katonai bázisra, és megpróbáltunk kilopni egy vadászgépet. De úgyhogy nem volt semmi koncepciónk azzal, hogy mit, de érted, együtt haverok, jó móka volt. És reménykedtem benne, hogy ő behúzza az epikeset. És ez is benne volt például, hogy én behúztam az epikeset. Hogy tudtam, hogy akkor viszont, ha neki az epikes lesz meg, akkor én nem fogok tudni vele a Steam-essel játszani. Uh-huh. Úgyhogy akkor behúzom én is az epikeset. Érted? És akkor áthúztak gyakorlatilag egy olyan embert, akinek van már valamennyi. Tehát nekem alapvetően 120 órán van a GTA Online, GTA 5 online-ban. Csak az alatt a 120 óra alatt nem sikerült semmilyet felépítenem, amiért nagyon érdemes lenne ott maradni. Mint én nekem a Rustba kb. Tehát, hogy hiába van 400 órám a játékban, mint hogyha előről kezdeném. Jó, de a Rust az ilyen, ott mindig előről. Igen, a Rust az nem a legjobb karrier ilyen szempontból, ha progresszelni akarsz. A Rustban nincsen maradandó progresszet, ha jól tudom. Hát nem nagyon. És hát a tudás, is... a tudásod megvan. Hát jó, azzal jó. Kitörölhetem kb. Tehát. Igen. Az nem húz föl nekem megint 40 óra alatt egy vicsillót sajnos a tudás. Jaj, na. Honnan is ugattunk el ide? Epic Store. GTA Epic Store, hogy most ingyen adták a GTA 5-et. És akkor most te is behúztad? Ja, behúztam, még nem töltöttem le, de legyen meg, mert én le is töltöttem első, este elindítottam, vagy valami esély, tehát közel ahhoz, hogy így ezt így ingyen. Elindítottam a letöltést, kiírta, hogy 60 kilobit per szek. Mondtam, hogy micsoda? Hogy fogok így leszedni 90 gigát? Tehát, hogy így barátok között is mi történik? és aztán tudod így mondtam, hogy jó, hát akkor most töltünk, aztán kikapcsoltam a gépet, másnap újraindítottam, még mindig kim volt az üzenet, hogy a területi túlterheltség miatt limitálva van az adatforgalom, aztán egyébként húztam, mit tudom, 80-90 megabit per szekkel, tehát hogy így, akkor már nem volt limitálva, úgyhogy lejött pillanat alatt. Oh yeah. Ja, apropó az Epic Store GTA és volt még egy ilyen nagy tréle. Ja, Assassin's Creed. Te nem vagy nagy Assassin's Creed-es. Hát az újak nem. A régieket nagyon szeretem, az újakat nem, és megnéztem ezt a videót, ez kifejezetten ellenszenves volt nekem. Ja, most nekem ez a viking téma alapvetően annyira nem jön be, nem, nincs is bajom vele, de nem, tehát így az ókori Egyiptom és ókori Görögország után nekem annyira nem bejövős. Ettől függetlenül Kíváncsi vagyok, hogy maga a gameplay loop az milyen lesz, mert hogy most lesz ilyen faluépítés, láttunk már olyat, lesz ilyen ostrom, olyat is láttunk a Black Flagbe, amikor ostromoltatott ugye a várakat a vízen. Hajókázás lesz, de nem lesz annyira kidolgozva, mint az előző két részben, amit így sajnálunk. És egyébként meg vikingeskedsz, tehát hogy nagyjából ez lesz a dolog Jaj, lényege. nekem ez annyira fura, én nem is értem, hogy ez a vikingekhez nagyon illeszkedne, meg annyira fura, tudod, hogy ilyen alapvetően nem a technológiai megmunkálás hősei ezek a vikingek, tehát tudnak csinálni hajót, meg mit tudom én, de hogy így nem, érted, nem ilyen gyönyörű, szép, finom mechanikai szerkezetekkel is. Aztán, ja, meg itt van ez a penge, igen, szóval tudunk önteni baltát, meg ezt a pengét. Mindig az egész, nekem nagyon fura. A videó is nagyon fura, az nagyon-nagyon fura. Nekem nagyon fura. Én személy szerint még megvárom, hogy tényleg mit hoznak ki, és lesz-e tényleg gameplay trailer belőle, mert a legutóbbi ilyen Xbox-os gameplay trailer az igazából egy vágott ilyen cutscene halmaz volt, tehát így szép volt Ubisoft. Na de, tehát hogy megvárom, hogy mit hoznak ki belőle, mert ha jó lesz a gameplay loop, lehet, hogy kipróbálom, mert ezek az új Assassin's Creed-ek nekem már nagyon megtetszettek. És ráadásul most változtatni akarják, hogy nem szintezés lesz, hanem úgymond a megtanult képességeidől leszel erősebb, ami megint egy ilyen újfajta progress rendszer. Az jobb az a progress, mint a szintezés. Úgyhogy már csak emiatt is érdekes lehet. De én továbbra is azt mondom, csináljanak Cyberpunk Assassin's Creed-et. Minden adott hozzá. De tényleg. Tehát, hogy most, hogy jön ugye ősszel a Cyberpunk 2077, a Cyberpunk téma az mindig is jelen volt a játékiparban, de most így az elmúlt években egyre erősebben kezd jelen lenni. Nem tudom, hogy a CD Projekt Rednek a játéka miatt, vagy pedig ugyanúgy én is. Én szerintem valószínűleg amiatt is, de hogy pont most írtam ki valamikor Twitterre, hogy nagyon örülök neki, hogy egyre több Cyberpunk játék érkezik. De hogy az Assassin's Creed-nek, és én ezt még azelőtt mondtam, hogy egyáltalán a Cyberpunk 2077-et bejelentették volna, kifejezetten jól állna a Cyberpunk témakör. Tehát eleve, hogy jövőben játszódik, modern kütyük, teljesen más vizualitás, tehát nem ilyen ókori romok, meg mindenféle más között kéne járkálni, hanem ilyen neonfények, futurisztikus városok, meg minden, baromi jó lenne. Baromi jó, én, és én ezzel egyetértek, hozzá. Valószínűleg azért nem lesz ez soha, mert ugye az Assassin's Creed mostanra már nem Assassin's Creed. Tehát, hogyha nem lett volna meg ez az RPG vonalváltás, akkor azt mondom, hogy igen. Tehát egy ilyen osonós, tetőkről ugrálós, azt el tudnám képzelni. Viszont most már ez gyakorlatilag ez egy ilyen történelmi RPG-vé vált. Jó, legyen az, de mondom, hát történelmi RPG. Tehát lassan kimerítettük az izgalmas történelmi korszakokat az Assassin's Creed-ben. Dehogy merítettük. A politikailag bevállalható izgalmas történelmi korszakokat már egy kicsit jobban. De mire gondolsz? Nem, hát arra, hogy állítólag izmoznak velük mondjuk a japánok. Hát egyébként csak a távol-keleti Assassin's Creed hiányzik még a sorból. Az összes többi izgalmas történelmi korszakot és helyszínt azt így lefettük. Tehát volt Nyugat-Európa, Itália, reneszánsz, felvilágosodás, francia forradalom, felfedezések kora, ókori Egyiptom, ókori Görögország, egyedül az ősemberek kora hiányzik még egyébként nem, ebben nem, a sorban, nem, de azt nem akarjuk. Nem, azt a Far Cry megpróbálta. Azt nem akarjuk, és hát a Japán meg Kína. És akkor kész. Most ilyen Törökország, de az is megvolt már valamilyen szinten az izében, az Assassin's Creed Revelations-ben, az a harmadik Ezio-s játék volt. Tehát, hogy úgy nagyjából kifogytunk, ilyen dzsungeles Assassin's Creed, tehát, hogy mit tudom, ilyen Guatemala, meg ilyen Nigéria, és akkor így ott a dzsungelbe Assassin-kodni, az meg nem árt. Tehát, az már de nagyon nem asszaszinkodunk már, tehát hogy szerintem ez az asszaszin vonal, ez már így arrébb ment, ez már nem egy ilyen lopakodós, asszaszinkodós játék, ez egy történelmi RP, és ott vannak a világháborúk korai, ott van, rengeteg kor van még, amit meg lehet csinálni, csak nem akarják feltétlenül. Hát a világháborúk kora, tehát... Csak mondom, hogy érdekes történelmi korok akadnak még. Jó, hát figyelj, ennyi erővel akkor a Kennedy gyilkosság is egy Assassin's Creed sztori lehet, érted? Kennedy Abszolút. a gonosz A templomos. hidegháború egyébként szintén egy izgalmas időszak lehetne, egy ilyen kémesebb az a Assassin's Creed. Hát de Tehát az már egy világ modern. összes... Igen? Tehát az már legalább egy modernebb dolog. Tehát akkor ott nem az van, hogy a kis facsúzlival meg a bronzpengével ott csapatot, hanem ott legalább lenne már valami kézzelfogható modern technológia, amit már szinte jobban üdvözölnék, mint egy következő ilyen középkori vagy ókori történetet. Abszolút, abszolút, mondom, én így megláttam így a Valhallát, és így, hát igen, kevés játék érdekelt, kevésbé mostanában. Most őszintén, tehát így nem azért, hogy izé, hogy, de hogy így kevés játék érdekelne kevésbé. Mint ez. Nem tudom, de mondom, nekem ebben nagyon benne van, hogy én ezzel az RPG-s vonallal elvesztettem az érdeklődésemen. Tehát, hogy egyszerűen elvesztettem. Én próbáltam egyébként mind a kettőt, próbáltam az Egyiptomit is, aminek a címe se jut eszembe, meg próbáltam az Odüsszit is, és én egyiket sem élveztem. Ellenben frusztrált. Az lenne nagyon komoly, ez kiderülne, hogy Stalin templomos volt. Az a helyzet egyébként, hogy a bajszos öreg embert elnézve én szerintem sokkal komolyabb fordulat lenne kiderülni, hogy az a szín volt amúgy. Fiatal korában szaladgált a háztetőkön. És terjesztette az osztályharcot. Ja, terjesztette az osztályharcot. De ide nyilván nem lesz világháborús, de például a világháború káoszában egy Assassin's Creed, ami úgy, hogy ő így teljesen, Origins, ó, köszönöm. Teljesen más, tehát, hogy próbálsz beolvadni, meg tudod, próbálsz ilyen katonákként katonásdit csinálni, de közben egy teljesen más küldetésed van a háttérben. Uh-huh. Azért ez egy izgi koncepció lehetne. Én bevallom őszintén, mind az első, mind a második világháborúban el tudnék egy más jellegű Assassin's Creed-et képzelni. Tehát, hogy... De hogy azok nem voltak annyira messze, még azt is mondanám, hogy lehetnének ugyanazokkal a karakterekkel. Egyébként, ja. Mennyi 18-ban ért véget az első, és hát 40-be kezdődött a második, az 22 év belefér. Mondjuk az első világháborúban ilyen 18 éves a... Na, és akkor ja, olyan is lehet, hogy nem a főhős ugyanaz, hanem mondjuk a főhős találkozik az elsőben látott Churchill, kis nagy hossám, vagy... Hát de miért? Hát az Assassin's Creed 2-ben Ezio még egy ilyen kis itáliai suhanc volt az elején Firenzéből, és aztán a harmadik részben meg már egy ilyen öreg aggastyánként búcsúztunk tőle, tehát hogy itt simán végigölelhet egy emberöltőt három játék is, vagy négy. Nem, három játék, bocsánat. Az a baj, hogy az már egy kicsit nehéz, de az lenne a zseniális, hogy első világ, nem Assassin's Creed-ben felülöm, ez lehet, hogy bármilyen más kémes játék is. Első világháború, második világháború, és aztán hidegháború. Jaj, 39 volt ez a második világháborúja. De az mennyire vicces lenne ezt így. Jó, mondjuk én személy szerint nagyon szeretem azt az időszak, mert hogy nem az a fajta szeretem, hogy élnék ott, mert nyilván nem élnék ott, hanem én nagyon izgalmasnak tartom. Jó, videójátékok. Videójátékok. Játszottunk videójátékokkal mostanában? Előfordult. Láttam, hogy játszottál a... Na? Cloudpunk-kal. És én is szeretnék játszani a Cloudpunk-kal. Csak nem vagyok benne biztos, hogy eléggé jó ahhoz, hogy egész streamet rászánjen. Szerintem egy másfél-két órás streamre simán jó. Amúgy. Az baj. Igen? Na, Cloudpunk. Egy nagyon jó kis játék, ha te szereted az ilyen kvázi lineáris cyberpunk hangulatú sztorikat. El tudom képzelni, hogy szerethetem is akár. Tehát a játék maga annyiból áll, hogy neked van egy ilyen kis taxi, nem is taxid, egy ilyen repülő autód, egy gyönyörű, ilyen neonfényben úszó, ilyen futurisztikus városban csapatod fel és alá, és gyakorlatilag küldetéseket veszel föl, ami abból áll, hogy elmész A pontból B-be és elviszel valamit. Időnként ki lehet szállni az autóból, és akkor így mész a városba, ilyen tök jó szintezve van az egész, tehát hogy lehet menni így föl a különböző szintek között, vannak ilyen strádák, úgymond, és akkor így ennyi. Tehát, hogy összességében ennyit tud a játék. Megpróbálok róla valami képet így betölni, sikerül. De az a baj, hogy nagyon sok dolog hiányzik belőle, amitől sokkal királyabb lehetne. Tehát a járművet ilyen nagyon alaphangon lehet fejleszteni. Aha. Tök sok fajta ilyen küldetést, vagy egy olyan rendszert, ami mondjuk a Vice City-ben működött, hogy így elindulsz ugye ilyen kis lóti-futi futárként, és akkor szépen így mész előre a sztoriban, és akkor veszel meg ingatlanokat, az ingatlanok utána hasznot hajtanak neked, akkor azokat utána be kell védeni, történnek dolgok az ingatlanok körül, akkor azokat fejleszteni kell. Tehát, hogy egy ilyen kis kvázi management játékot kapsz majd így a játék végére. Tehát, hogy egy ilyen vonalat, ha beletettek volna, akkor azt mondanám, hogy ez nagyon király. De így önmagában kapsz egy nagyon jó sztorit, viszont csak A pontból B-be kell menned végig. Ne már. Hát, scusi. De én nekem így kázi ebben merült ki a játék, de most ez a sikerült berántanom végre jól. Nem baj, egyébként most attól még egy belenézést megér, csak akkor lehet, hogy csak így tudod szombaton, csak ilyen rész streamként. Tehát, hogy így megyek utána játszani mást. Ja, szerintem egy rész streamként abszolút jó. Meg van magyar felirat a játékhoz, tehát így le van fordítva a felirat. De durva! Köszönöm, és utnám. Uh-huh. De annak örülök, hogy akkor nem vettem meg azt a játékot, csak kértem belőle egy kulcsot. Ja, de mondom, tehát, hogy ilyen cyberpunkos sztori játéknak tök jó. Ilyen egyszer végig. De nem is egyszer, mert vannak benne döntési helyzetek, amik aztán később visszaköszönnek. De maga a játékmenet szempontjából rémegyszerű az egész. Tehát, hogy nincs túl komplikálva. De mondom, tehát olyan fantasztikusan jó hangulata van. Tehát azt viszont nagyon eltalálták. Tehát, hogy a fények, a város maga, a sztorik, tehát az nagyon együtt van. Tehát, aki szereti a cyberpunkot, és csak egy jó cyberpunk sztori kell neki, és nem ragaszkodik feltétlenül a gameplayhez, akkor az nyugodtan lecsaphat. Nem is drága egyébként, azt hiszem. Nem. Ilyen tizen pár euró körül van, ha jól emlékszem. Ja, azt hiszem a körül. De mindegy, most egy kicsit, majd nem vártam tőle nagyon sokat egyébként, tehát én azért nem úgy álltam itt, hogy ez nagyon jó lesz, tudod, az új legtökéletesebb játék, tehát nyilván nem véletlenül lögdösöm magam előtt, és nem veszem elő sose, amikor azóta már nem tudom hányszor streameltem a Note, mióta nálam van, és nem tudom hányszor streameltem SnowRunner-t. De szép, olyan tetsz. Gyönyörűen néz ki, tehát amit a Pixel, ebből a nem tudom, hogy voxel vagy pixel ennek a grafikája, de szerintem pixel, de amit ebből ki lehetett hozni, azt kihozták, tehát olyan jól néz ki a játék ezzel a stílussal. És tényleg, én azért csalódtam abból a szempontból, hogy nincsen több benne annál, hogy A pontból B-be kell menni. A játék van, aha. Tehát én arra számítottam, hogy oké, az elején még ilyen kis küldetések, hogy menjen A pontból B-be, meg beszélj ezzel. És később nagy dolgok. És akkor később, mit tudom én, lecseréled a járművedet, jobb járműved lesz, elkezdesz ingatlanokat felvásárolni, és mert egyébként tényleg vannak ilyen kis útszéli rámenárusok, meg csomó olyan kis bolt, tele van fosva vele az egész város, de szó szerint, és az egész semmire nem jó, csak oda mehetsz egy kicsit így roleplayingelni, hogy na most én akkor veszek pár kreditért valami kis ráment, vagy valami kis szutykot, de így de fura, nagyon funkcionál nincsen. De fura, ez kicsit olyan, mintha így többet akartak volna a fejlesztők, csak aztán így elfogyott a lehetőség, vagy nem tudom. Ja, de mondom, tehát, hogy ilyen sztorira oké, ha valaki többet akar, akkor ne ezt erőltesse. Legalábbis én nekem ez volt a benyomásom. Na, megnézem majd, belenézek majd, mert mindenképpen szeretném kipróbálni, meg ha már kaptam kulcsot, mindenképpen streamelném, csak tényleg az a para, hogy most akkor vajon jó lesz-e, érted, vagy érdekes lesz-e egy streamig, és a stream az ráadásul para, tehát hogy ezt nem állok fel fél óra után. Hát figyelj, nem fog, én legalábbis nem akartam így letenni a játékot, viszont miután játszottam vele 3-4-5 órát, utána most így Aha. nincs különösebben invitatásom elővenni. Jó, mondjuk ennek oka az, hogy találkoztam köztem egy másik Jó, játékokkal, amivel szívesebben oké, de játszom, nekem de is hogy... ott van egy csomó. Nagyjából 8 óra játékidő van benne. Az elég cool. Még 8 óráig csak A-ból B-be menni, ezt nem fogom megcsinálni, ezt mindenki felejtse el. Tehát az nem stream materiál. Ellenben viszont 8 órán keresztül A-ból B-be menni a saras mezőkön keresztül. Snowrunner. Hú, baj ez a játék. Én nem is értem. Beszélgettünk már arról a játékról egyébként? Nem, na, meséljél róla. Szóval az mit van, tud? Hogy megláttam egy videót, és én már a MudRunner-t is néztem. Tehát ugye úgy van, hogy volt a Spin Tires, aztán volt a MudRunner, és annak a következő része a SnowRunner. Ami azt jelenti, hogy már nagyon sokat tanultak a fejlesztők. Ami állítólag egyértelműen látható a menürendszeren, ettől függetlenül én, aki itt értem a játékhoz, falnak megyek a menürendszertől, de mindegy, alakul, szóval hogy már állítólag jobb. És az van, hogy itt tényleg csak az történik, amit ígérnek a fejlesztők. Azaz. Az, hogy nehéz terepen kell nehéz dolgokat vinned. Kicsit ilyen Eurotrack szimulátor, csak mindenhol másfél méter sár van. Kivétel, ahol rosszabb. És akkor nyilván van egy halom különböző járműved, a halom különböző járművedet tudod pimpálni, tehát hogy tudod kicsit festeni, meg tudod alakítgatni, tehát ilyen váltót belerakni, olyan váltót belerakni. Sehol sincs nagyon sok opció, tehát hogy sehol sincs olyan, hogy tudod így ilyen fullra saját stílusodra pimpeled esztétikailag, de szépen folyamatosan lehet fejlődni, és ami nagyon durva egyébként, hogy a játék mennyire átkozottul jól érzékelteti azt, hogy fejlődsz. Tehát, hogy az elején kaptunk egy pick-upot. Azzal a pick-uppal alsó hangon mindenhol akadtunk el az első pálya részen. És ugye úgy van, hogy 3 régió van, és mindegyik régióban 3 vagy 4 pálya rész. Tehát egyszerre nem tölti be az egész régiót, hanem ilyen alagutakon tudsz átmenni. És én azt vettem észre, hogy a régiók nehezednek, ahogy sorba jönnek. Tehát, hogy először van Michigan, ott árvíz volt, nyilván áll mindenhol a víz, meg nyilván saras mindenhol, de alapvetően, tehát, hogy ez van. Aztán van Alaszka, ott áll mindenhol a víz, saras minden, de néha be is van fagyva, és egyébként hó is áll mindenhol, amiben a legmeglepőbb járművek is el tudnak akadni. Tehát a Alaszkában konkrétan átnéztünk az egyik kezdő teherautóval, amit így viszonylag gyorsan meg lehet szerezni, egyszer csak mentünk egy úton, és így megállt a teherautó. És tudod, hogy állsz, és így ennyi, se előre, se hátra. Nem volt nagy sár, nem tudom megmondani, miben akadtunk, valószínűleg hóban. Vagy amit el tudok képzelni, hogy a hó alatt jég volt. De tényleg elindultunk a teherautó, és egyszer csak megálltunk. És aztán van Alaszkának is ugye, azt hiszem 4 része, vagy 3 része, 4 része, és aztán van az orosz terület. Az orosz terület ez gyakorlatilag úgy indul, hogy már a garázsból kiparkolás közben így az autód így beborul a sárba. De tudod, ez így mész így az úton, és egyszer csak azt látod, hogy lebukik az orrá. Érezd a törődést. Ott érezd a törődést, most egyébként pont egy orosz, tehát hogy kitaláltam magamnak egy küldetést, amit szerettem volna megcsinálni, ehhez összeraktam egy autót, egy Hammer H2-t, felpimpeltem fullra, összeraktam tök jó kis extrákkal, ez pont most itt ez látszik, és vittem magammal az üzemanyagot. Tehát az ott magam mögött, az ott 900 liter üzemanyag. És nekiindultam a 900 liter üzemanyagnak, úgy az üzemanyaggal, az orosz mezőknek. Oroszországban olyan dolgokat lesz, tudod, amikor így mész valahova, és így lehet látni az út mellett, hogy be van akadva egy traktor. Ez nyilván csak egy pályaelem. De tudod, amikor így igazából az a fél traktor el van tűnve a sárban. És tudod, csak így ez alapján így kalkulálod, hogy vajon mennyire lehet mély az a sár, ahova te éppen tartasz. És akkor tudod, igazából a játék az alapvetően ugye annyi, hogy próbálsz átjutni a helyeken, amik nem autós közlekedésre vannak kitalálva. Tehát, hogy erre ugye vannak eszközei, tehát vannak a különböző jármű, tehát, hogy igazából küldetéseket akarsz teljesíteni, és a küldetésekre megfelelő járművet próbálod megkeresni. Amikor indulsz az elején, akkor Michigan teljesen le van zúzva. Tehát, hogy le vannak dőlve a hidak, le vannak dőlve az átjárók, az aszfaltozott utak, azok rendszeresen így sárba fulladnak, tehát olyan, mintha egy lebukna az aszfalt a sár alá, tudod, és onnan így vissza. Tehát, hogy ilyen sár alá megy, és kifejezetten nehéz. Tehát például az elején rögtön az első területen van egy farm, ahol konkrétan az udvaron akkora sár áll, hogy meg kell gondolnod, hogy mivel mész be felvenni a küldetést. Mert hogy nem fogsz tudni kimászni, érted? Tehát nem fogja bírni a járgányod. Egyszerűen el fog forogni a kerék, mit tudom én, és ha nagyon el vagy akadva, akkor vissza tudod magad rakni a garázsba, de például az utánfutódat nem tudod. A terméket, amit viszel, azt nem tudod. Szóval, hogyha elmentél valóban felvenni a cuccot, akkor azt onnantól kezdve érdemes lenne megcsinálni ezt a küldetést. És szóval a nagy része, a küldetések nagy része az ilyen A-ból B-be szállítgatás. A térképen vannak különböző területek, épületek, ahol különböző dolgokat tudsz felszedni. Tehát például a fatelepen tudsz felvenni fadeszkákat. Ha kell valahova fadeszka, akkor tudod, hol a fatelep, tudod, hova kell a fadeszka, ki kell találni, hogy ezek között hogy fogsz tudni eljutni. Ebben benne van az, hogy ismerned kell a járművedet, ismerned kell az útvonalat. Tehát, hogy azt az elején rendszeresen csináltam, de ez egy nagyon hülye gondolat volt, hogy nem jártam be az egész területet, tehát nem mentem végig mondjuk egy scouttal, egy ilyen kisebb terepjáróval, ami aztán nem visz nagyon sok terhet sehova, csak eljutsz vele A-ból B-be, vagy könnyebben eljutsz, tehát nehezebben akad el, mint egy böszmel egy teherautó, ami ugyanolyan szinten van. És akkor azzal így elmész, felfedezed, megnézed, hol mekkora a sár, tudod, hol merre érdemes kikerülni. Mert olyan is van, hogy tudod, így, itt van középen ez az út, ez tele van sárral, de mellette ott van a gyönyörű fű. Felhajtok oda, és elmegyek a sár mellett. És a legviccesebb az, hogy van, ahol ez működik, és van, ahol nem. Az például felhajtasz a fűre... A játék engine-je mennyire szépen jeleníti meg, hogy ott így elkaszálod a füvet? Hát van, amikor csak eltűnik. Tehát azért így küzd vele, nagyon nehéz így mindent, így a lenyomogatást. Én szerintem szép a játék amúgy, de hogy láthatóan sár és hó meg víz az, amire fókuszálnak. Nem arra, hogy a növények hogy tűnnek el. Tehát az például, azt letaposod. Az teljesen kiesen. Azt mondod, hogy a fű fizikus az nincsen kidolgozva annyira. A fű fizikus nem annyira jó, mint a sár fizikus. Na majd Unreal Engine 5-tel. Igen. És akkor így közben így tudod így taktikázni, hogy akkor most bekapcsolom az összkerék meghajtást, de ha bekapcsolod az összkerék meghajtást, akkor nagyságrendekkel több üzemanyagot zabál a jármű. Szóval akkor nem biztos, hogy eljutsz a célodig, mert hogy nem mindenhol tudsz tankolni. Viszont ha nem kapcsolod be, akkor meg teljesen biztos, hogy nem jutsz el a célig, mert nem gurulsz, érted, tehát megáll az autó, és ott maradsz a sárban. Aztán, mit tudom én, van az, hogy az autóban mi a felszerelés, tehát van egy csomó autó, amiben mondjuk nincsen difizár, és difizár nélkül nagyon nagy sárból nem mászol ki, de ha a difizárat bekapcsolva hagyod kemény talajon, akkor az meg azért megy tönkre. Szóval tudod, ilyen igazából csak így keresed az utat, meg keresed a megoldásokat. Maga az, amit csinálni kell, az általában az, hogy cuccokat kell vinni A-ból B-be. Tehát, hogy mit tudom én, oda mész, fel kell újítani ezt a hidat. Kell a hídhoz acél, aztán kell fa, mert ebből áll a híd. És akkor el kell menned, fel kell venned az acélszállítmányt, vissza kell hoznod, aztán el kell menned, fel kell venni a fát, vissza kell hoznod. Ha már erős a teherautó, akkor kísérletezhetsz azzal, hogy ezt a kettőt egyszerre csinálod. Hát igen, de mondom, tehát egy tök érdekes, hogy pont ezt a játékot mondod most a Cloud Punk után, mert itt igen. Is gyakorlatilag az van, hogy vigyél el dolgot A pontból B-be, csak emögé egy olyan komplex rendszer és egy progress van felépítve, amitől izgi lesz a játék. Igen. És én pont ezt a részét hiányolom a Cloud Punkból, mert én bevallom őszintén, azt gondoltam még a legelején, hogy ebből egy ilyen kicsit olyan ötödik elem taxis szimulátor lesz, hogy akkor így szállítod az utasokat, meg mindenféle ilyen taxis dolgok, és Jobb akkor taxikat jobb veszel. taxi, stb. Igen. Aztán nem, mert igazániból nem is utasokat szállítasz, hanem csak csomagokat. Tehát még az sincs benne. Nekem ez is oké lenne, ha mondjuk valamelyik csomag ilyen lenne, meg olyan lenne. Vannak egyébként mókás csomagok, például amikor egy ilyen Android fejet szállítasz, és akkor az így pofázik neked végig, hogy így mennyire jó lesz neki ott az új gazdájánál, és akkor igazániból ő egy magasabb társadalmi osztályba lép, és nem is kéne már, hogy szóba elegyedjen veled egy egyszerű futár plebszel. Aztán utána meg elkerül egy ilyen nagyon menő házba, ahol ő lesz kb. A WC pucoló robot. Tehát, hogy... Hát ez van, igen. Szóval a Snorre-re visszatérve annyira jól érzékelteti a fejlődést. Pont most egyébként egy nagyon, nagyon jó példa, hogy ugye az első pályánál az elején szinte mindennel elakadtam. Most már vannak olyan járművek, amikről pontosan tudom, hogy nem fognak elakadni sehol. Tehát, hogy ha szállítani akarok, ezekkel a járművekkel el fogom tudni szállítani a dolgokat. Erre most keresztül rágtam magam a teljes orosz területen, ráadásul úgy egyébként, hogy az első orosz pályáról, ugye meg kell keresni az utat a második orosz pályára, hogy hol van az alagút. Kiderült, hogy ahhoz, hogy tovább tudjál menni, ahhoz küldetéseket kell teljesíteni, úgyhogy megcsináltam a küldetéseket úgy, hogy arra a környezetre még nem volt igazán felkészülve a gépparkom. Tehát így felpakoltak a teherautóra hátra egy ilyen szeizmikus érzékelőt, hogy hol van olaj. Aztán mondták, hogy hát így föl kéne menni éjszakra, de hát ott nincs út. Ja, hát nincs. Még Tehát nincs. csak így a fák között, tudod, meg így izé. És aztán továbbítottam a második pályára, és tudtam, hogy én konkrétan egy járműért mentem. Össze akartam szedni egy járművet, amit láttam a játék trailerébe, és ki akartam próbálni. Tehát én ennyit csináltam. Az egész küldetést, és két streamet, azt arra raktam fel, hogy én elmegyek azért a járműért. Az egy nagyon late game cuccnak tűnik egyébként, mert hogy maga a terület, ahol van, az nagyon late game terület, de alapvetően összeszedtem már egy olyan járművet, amivel tudtam, hogy el fogok tudni oda jutni. Nem lesz könnyű, de tudtam, hogy el fogok jutni. És eljutottam a járműért, visszaküldtem a másikat, amivel mentem érte a garázsba. És az a jármű, ez egy szintén egy scout egyébként, de hogy ez egy ilyen kétéltű tankszerű cucc. Nem kétéltű, mert a játékban nincs kétéltű, mert túl egyszerű lenne, de hogy tudod, tehát úgy néz ki, mint egy tank. És ugyanazon a pályán, ahol a hammeremmel, a furra felpimpelt hammeremmel, aminek magasítva van a felfüggesztése, sárgumi van rajta, difilok van rajta, érted? A fullra felpimpelt hammeremmel, amíg talán a motorját lehet még erősíteni, nem tudom. Azzal így keresnem kellett, hogy merre tudok oda jutni, merre tudok feljutni, egyáltalán az úton hol tudok menni, mert hogy annyira mély volt a sár egy csomó helyen. Ugyanazon a térkép szakaszon, ezzel az új cuccal, aminek négy tengelye van, összkerék meghajtással, mindennel, tehát egy teljesen másik kaliber, gyakorlatilag így toronyiránt egyenesen haladtam. Tehát így nem kellett így különösebben kerülgetnem dolgokat. De mi ez a jármű? Ez egy ilyen kétéltű, ilyen... Hát a valóságban kétéltű egyébként, amiről mintázták, a TUZ 420 néven találsz róla képet. És az a helyzet, hogy az egészet azért hoztam ki, mert Zsoltival kópozunk, és szeretném Zsoltnak megmutatni körülbelül. Hogy írják? TUZ 420. Ja, én ó, 2420. Ő, ez menő. Érted? És így ennyi. Kitúrtam, a világ összes üzemanyagját eszi, megvan most már, gyakorlatilag többért lehet eladni, mint amennyi pénzt eddig küldetésekből összesen láttam a játékban. Egyébként tényleg, tehát hogy 150 ezerért lehet eladni bármilyen tuning nélkül, nincs is hozzá mondjuk nagyon sok tuning, van pár, de hogy nem nagyon lehet. És ez egy te, te, te és így 150 ezer lett, úgyhogy egy átlagos küldetés fizet 3 ezret. Érted? Igen. De és Ez ilyen Elite Dangerous szintű igen, grind. viszont cserébe valószínűleg ezzel ki tudok húzni bármit, bárhonnan. Tehát, hogy így oda megyek, és így azt mondom neki, hogy jössz velem. És így rákötöm. Ugye húztam azt az üzemanyag tartályt, és az üzemanyag tartályt nem lehet visszaküldeni a garázsba, hanem az üzemanyag tartályt vagy hazaviszed, vagy ott hagyhatod, de hogyha ott hagyhatod, akkor áll benne a pénzed. Ha visszaviszed, akkor visszakapod érte azt az összeget, amennyire vetted. Ez a jármű, ez nem tud vontatni hivatalosan, tehát nincs utánfutó horogja valamiért egyébként, és ettől függetlenül a csörlőjével utána kötöttem az üzemanyag tartályt, és úgy húztam maga mögött, hogy így tudod, még csak az üzemanyag tartály nem is a kerekén ment. Hanem pörgött, felborult, a tetején húztam, érted, és így tökre nem számított, mert annyira erős ez a dög. Megyünk. Hogy konkrétan végigrángatta mindenen azt a cuccot, amit a másik hammerrel nem mindig tudtunk áthúzni. Tehát így nagyon érezhető, ezzel azt akarom mondani egyébként, hogy nagyon érezhető a fejlődés, amikor szerzel egy jobb járművet. És tudod, ugyanazokon a területeken, amikre mondjuk az elején így tökre féltél tőle, meg nem mertél arra menni, meg tudod, elkerülted, meg inkább hosszabb úton mentél, csak könyörgöm, ne kelljen azzal találkoznom, azokon a későbbi járművekkel így igazából egy kövérgázzal mész át. Én egyébként ennek a játéknak a kapcsán gondolkodtam el, hogy amikor így régebben kirándultunk, most is néha kirándulunk, csak most már kicsit ritkábban, de amikor régen így kirándultunk erdőbe, mentünk fel a hegyre, meg tudod, ilyen letérünk az ösvényről, meg egyáltalán követjük az ösvényt, hogy azokat az ösvényeket ki és hogyan rakta oda, és amikor emlékeztem arra, hogy így mentünk, és ilyen ordenálé nagy keréknyomok, de így a 30 fokos lejtőn, ami köves, fás, minden izé, ilyen iszonyat kaptató az egész, és akkor ott ilyen irdatlan nagy keréknyomokban próbáltunk így fölcepedlizni, hogy így ki az Isten, és mivel ment itt? Na hát valószínűleg akkor ilyenekkel csapatták fölfele az utat, és törték. Hát most nézd, itt rengeteg, nyilván rengeteg Magyarországon valószínűleg nem egy ilyennel, de hogy értetted, hogy valószínűleg ilyenekkel mászkáltak, igen. És hogy a magyar erdőkben is van fa, amit termelnek, vagy voltak régebben, amikor még jártunk a Mátrába, akkor így láttam rendszeresen. Azt is valami gondolom lehozta. Igen. Igen, csak egy ugye így átlag embernek így kicsit olyan furcsa belegondolni, hogy amikor nincsen ösvény, meg turistaút, meg ilyenek, hanem ott tényleg a nagy büdös semmibe a dzsindzsát kell neked így végighántanod valamivel, és utat törni. Igen, igen, és hogy mit tudom én, mondjuk az olajfúró tornyok, azok nem lakott területen vannak. Hát nem. Most volt egy küldetés, ahol egyébként a világ legtöbb területén már háznak számító, utánfutó méretű cuccot kellett elhúznom, és így volt egy szakasz az úton, amikor át kellett mennem a folyón, mert hogy ott már így, érted, mert hogy kijáratt az egész, mindenhol sár, vagy mit tudom én, és konkrétan át kellett rángatnom a folyón azt az egész cuccot, mert azt el kellett juttatnom az olajfúró toronyhoz. És tőle, amikor így állsz, és így nézed az utánfutót a teherautód mögött, és így igazából ez egy ház, amit most itt megpróbálok áthúzgálni ezen a folyón. Ja, gondolkoztam, hogy játszani kéne ezzel a játékkal, de egyre jobban megjön hozzá a kedvem. Én az a helyzet, hogy én nem tudom neked elmondani, hogy mennyire élvezem, és nem tudom neked elmondani, hogy miért. Mert én nagyon élveztem az Elite Dangerous-ben is a teherautózgatást, de itt ezt tudod, hogy így a váltórendszeren nem túl bonyolult. Tehát van automata, meg van a felező. És akkor van, amikor van olyan váltód, amivel a felezőt is tudod tovább még lejjebb venni. Szóval, hogy, tudod, az már az ilyen, egyáltalán nem haladunk, de legalább, tehát, hogy nem haladunk gyorsan, de legalább haladunk. Azzal szoktam egyébként jellemezni ezt a játékot, hogy tudod, ez az az autós játék, ami nem írja ki, hogy mennyivel mész. Mert nem számít. Tehát a játék 99%-ában nem számít, mennyire mész. Michiganben már felújítottam az úthálózatot, úgyhogy ott már vannak szakaszok, ahol már tudok viszonylag gyorsan haladni, de ott is tud, így haladunk, és a felújított úthálózat egyszer csak sárba fullad. Mert hogy az útszakaszon van egy nem felújított, a hidakat felújítottam, az átjárókat felújítottam. Szóval elég kis cool amúgy, meg én tökre elvezem ezeket a járműveket, így nézegetni tudod, meg így tök hangulatos, meg amit nagyon szeretek benne egyébként, és amit szerintem a nézők is nagyon szeretnek, hogy nagyon lehet beszélgetni közben. Az biztos. Ja, ha még így felhoztad, Hammerrel lehet a jégre menni? Lehet. Nagyon sokan viccelődnek vele, amikor kérdeztem például, hogy a Hammer, vannak autók, amiket csak úgy találsz a vadonban. Mi van? Meg utánfutók, amiket csak így találsz, és hazaviheted. Tehát, hogyha haza tudod húzni, ki tudod rángatni onnan, ahol vannak. Szóval, van olyan, amit ki kell rángatni a sárból, de küldetés is le kell adni. Van olyan, amit ki kell rángatni a sárból, de ha kirángatod a sárból, megtarthatod. És van olyan, amit megtalálsz a vadonban, és akkor automatikusan szállhatsz is át. Aha. Amit ki kell rángatni, azt is, hogyha nem ki akarod rángatni, hanem viszel be eszközöket, hogy megjavítsd. Neked nem kell megjavítanod, hanem van ilyen vehető, ilyen kiegészítő. Tehát például a hammeremnek most nem látod, mert éjszaka van, de a hammer tetején vannak benzintartályok, meg vannak ládák alkatrészekkel. Ha viszel be a hammerhez, és megjavítod, és feltöltöd az üzemanyagtartályát, akkor lehet, hogy te ki fogsz tudni vele gurulni, érted? Azt mehetsz már a hammereddel a világba. Szóval, hogy így szerteszét el vannak hagyva járművek, és azokat be lehet így gyűjteni ügyesen. És abból egy, szerintem az a legfontosabb bevételi forrás is, hogy azokat eladod. Kettő, így össze lehet szedni tök jó dolgokat. Tehát, hogy például a hammert, azt én nem megvettem, ami meg is lehetett volna venni, de nem tudom, hogy mennyi idő alatt szedtem volna össze rá a pénzt, de én ezt nem megvettem, hanem átmentem a hóviharba Alaszkába, azt kirángattam a jégből. Hazarángattam, azt megjavult. Azt azóta a hammerrel megyünk jobbra-balra. De hogy így van a legtöbb teherautóm. Most azt hiszem mindegyiket nem. Most is van egy olyan teherautóm, amit csak találtam a hóban. Sőt, így mentem, és így, ó, egy teherautó. És ott mondtad, hagyták. Hogy utálod a Ubisoftnak a tornyait, itt vannak tornyok. De nem autóval mész föl rájuk, gondolom. Nem kell fölmászni a torony, el kell menni a torony talpazatához, és akkor onnan. De hogy oda is néha tudod, így áll így a torony a dzsindzsás közepén. Tehát én konkrétan az első streamet azt annyival töltöttem egyébként a SnowRunner-ben, hogy megtanultam, hogy mi mindent nem szabad csinálni. Mikor a teljesen normális országútra szánt teherautóval így, ja, bemegyünk a Sustnyásba, nem lehet olyan mély a víz. De mély. Szóval így nem volt benne semmi, nem volt összkerék, nem volt difizár, nem volt benne semmi. És szóval így, de mély. És akkor így konkrétan nem is tudtam kihozni az utánfutómat. Az utánfutót ott kellett hagyni, és egy pár játékórával később visszatérhettem érte, és akkor ki tudtam húzni, és most már nyilván megvan a gépparkom, hogy kihúzzam. De hogy akkoriban még ilyen, tudod, ilyen teljesen reménytelen volt. Meg vannak ilyen mindenféle kiegészítők, tehát mit tudom, vehetsz a kocsidra darút, Oh. És vannak küldetések, amikhez kell darú. Csörlő? Nem csörlő, csörlő mindenem van, hanem az tényleg darú. Ja. Van olyan is, ami pici darú, és az csak a rakományt engedő, hogy felpakolt hátra, meg van olyan darú is, ami nagy darú, és ezzel konkrétan kiemelsz egy autót a sárból. És ezt így megveszed, elmész, kiemeled, aztán visszahozod. Na mindegy, szerintem végtelen móka. Végtelen móka. Lehet, hogy majd akkor én is megnézem. Azt akarom neked megnézni, hány órán van benne. Át, és ehhez képest inkább elindítja a videójátékot. Nem ezt szerettem volna, de ez se rossz, de nem ezt szerettem volna. A másik, amivel nagyon sokat játszom, az Anno. Igen, azt látta, hogy még mindig állam, csapatod. Igen, újra fel. Kezdtem egy új mentést egyébként, és most már vannak, ugye nekem megvan a Season Pass-em az egy is, meg most már megvan a Season Pass a kettő is. És akkor azokat csinálgatom. Elég jól haladunk egyébként. Mármint most fogjuk az utolsó, a holnapi Anno streamben fogjuk kilakoltatni az utolsó embert a magról rajtunk kívül. Akinek még vannak szigetei. Ja, te egy tőzsdejátékot játszol velük, azt tudom. Nem, már nem. Csináltam nagyon sokáig, meg most is csinálom egyébként. Egy pillanat keresem, hogy hol tudnám egyetlen. 50 órán van a SnowRunner-ben. Az szép. 50 órán van. Két hete jelent meg a játék kb. A megjelenés óta játszom, 50 órán van a SnowRunner-ben. Oh God. Ezt elismerni sem merném. Na mindegy, 50 óra. Szóval igen, az izében, meg az Annóban, meg már van léghajó. Már a messzi éjszakon is kolonizálgatom a dolgokat. Hála az égnek a nézők is nagyon élvezik. Most már van meglehetősen sok befektetőm, tudod, a leggazdagabb réteg. Uh-huh. Van egy meglehetősen nagy flottám. amit nem kéne fenntartanom, úgyhogy azért akarom lemosni a térképről az utolsó ellenfelet is, hogy ne kelljen fenntartanom a flottámat, mert nagyon drága. Tehát egy Battlecruisernek azt hiszem $800 az üzemeltetése adott időegységenként. És hát van most egy pár, 15-20, és azok már azért elég brutálisak. Tehát, hogy most már így most már így elég jól alakul. Vannak nagyon elég nagy városaim, tehát így szépen haladok, de hogy még ettől is tudom, hogy lehetne sokkal messzebb. Azt hiszem most a lakosságunk egy ilyen 60 ezer fő körül van. 56-60 ezer fő. Jó, 80 millió körül van a vagyona, mert egyszer ott hagytam a játékot véletlenül. Én most is ott hagytam stream után véletlenül, csak gyorsabban vettem észre. Ott hagytam egy 3-4 órát afkolni magától a játékot, és hát voltak közben problémák, de hogy nem omlott össze a gazdaságunk, hála az ének. És még az utolsó pillanatban is ilyen 120 ezres pluszba voltam, tudod, egységidőnként. Igen, az úgy jó. Meg most jutottam el ahhoz a DLC-hez, nem tudom, hogy vágod, de van egy DLC, amiben egy palotát építhess saját magadnak. Na, és most azt a palotát építettük meg az utolsó streamben. A fővárosunkba, elég szép. Anno 1800-an is majd valamikor leszeretnék külni megint, sokat játszani. Nagyon imádom, de hogy az is ilyen szégyenletes, hogy mennyi időm van benne. Csak ebben a mentésben. Mondjuk, mivel ezt streamelem, ezért érted, volt olyan hét szerintem, amikor nem streameltem semmi más, csak Annót. Azóta egy kicsit letisztítottam magamat, és azt mondtam, hogy csak kedden, csütörtökön és szombaton streameltek Annót. Tudod, mi gondolkozom az Annóval kapcsolatban? Hogy meg akarom venni az Annó 2205, ötöt, mert akkor jár az Annó 1800-ba egy speciális logó. Jó van. Csak ezért? Hát nem, csak ezért nyilván érdekel, hogy működik egy Skiffy Annó. Nekem nagyon tetszik a 2205 is, de az 1800 jobb. Tehát sokkal jobb, érdekesebb megadnék a bombent. Nem szokták kérdezni hogy 113 óránál tartok az Annóban. 113 óránál, és ez két mentés. És azt hiszem, hogy 30-40 óra körül vette át ez a mentés a szerepet. Ó, aztán belehúztál. Tehát, hogy azóta bele van, és ráadásul imádom, tehát, hogy milyen szintig eljutottál? Eljutottál a maximum szintig. Igen. Na, hogy én az engineereknél van egy fejlesztés, ami így összeköti a munkaerőpiacokat, tudod? Vagy van egy ilyen kikötő, amit építhetsz, és akkor az szállítja a munkaerőt, és tök mindegy, hogy ki hol lakik. Igen. Hát az a világ legzsenibb dolga. Tehát, hogy a Fő-szigetemen azt hiszem a legalacsonyabb szint, amilyen emberek még vannak, az az artizánok. De hogy artizán alatt nem lakik senki a Fő-szigeten. Aj, azt a játékos olyan szívesen játszom mindig egyébként. Akkora mennyiségű időt. Annyira jól néz ki egyébként. Jaj, itt van egy statisztika a Uplay-en. Playtime 113 óra. Kampány progression 0%. Highest population 57.962. Hát figyelj ki, hogy játssz az adott játékot. Igen. Ja, hát persze, nyilván én nem. Nagyon élvezem. Mondjuk az északi kolóniák, azok nem hiányoztak az életemből. Azt van meg nem próbáltam, azt a DLC-t. Van értelme, tehát két értelme van. Egy, északon tudsz gázt szedni. Aha. Ez a legfontosabb egyébként, hogy északon tudsz gázt szedni. És fűtünk. És a gázból készülnek a léghajók, amiknek egyébként egy nem elhanyagolható $1600 per egység idő, nem tudom, hogy ez micsoda, nap, hét, a fenntartási költsége. Viszont úgy olyan gyorsak. Néha rendezek, megépítettem a világkereskedelmi központot, vagy nem tudom az mi, érted, azt a nagy kupolás hatalmas épületet, az Expo Centert, és ugye tartok ilyen világkiállításokat. És tudom, amikor így közli, hogy szükségünk van, nem tudom, a banárra, és jaj, ne! És tudom, amikor elküldöm a léghajót az új világba, összeszedi a banánt, és visszaér, körülbelül mire elhagyják a normális hajók az első területet. Iszonyatosan gyors, ha jó irányba áll a szél. Ha jó irányba áll a szél. Ha a rossz irányba áll a szél is gyorsabb, mint a normális hajók, mert ugye nem kell kerülgetni a szigeteket. Tehát hogy ezért elég menő. Ja, a másik meg, ami miatt jó még, vagy ami miatt egy kicsit jobban meg kéne vetnem a lábamat az északi féltekén, csak tényleg nagyon nehéz. Na, ott az kifejezetten nehéz életben tartani az embereket. Nagyon bonyolult cuccok is kellenek nekik, meg alapvetően fűtés kell, szóval meghalnak, ha nem fűtesz. Az meg ugye egy folyamatos para. Egy kis frostpunk akkor. Igen, kis frostpunk élmény, és a gázzal, tehát van gázzal üzemeltethető áramtermelő épület. És ahhoz nem kell behúzni a vonatot. És azért azzal nagyon sokat nyerhetsz ilyen dizájnokat tekintve, hogy nem kell a vonatsínekkel szórakoznod. Ja, arra emlékszem, hogy ott a vonatsínek azért eléggé megkötötték a dolgot egy idő után, tehát ott előre kellett tervezni velük. Hát, vagy lezúzni mindent. Az is egy megoldás. Én alapvetően most azt vettem észre az annóban, hogy az a legjobb megoldás, ha a lehető leglassabban terjeszkedsz a szigeteden belül, tehát hogy a lehető leglassabban foglalsz el új területeket a szigeten belül, de a lehető leggyorsabban terjeszkedsz szigetek között. Uh-huh. Tehát, hogy kiviszed a gyártást más szigetre. Nekem például van egy nagy szigetem, ami nem csinál semmi más, csak sört csinál, snapsot csinál, és lehet, hogy kenyeret is, de kenyeret már nem csak az a sziget. És azon a szigeten nincsen semmi más, csak farmerek. Ja. Körülbelül. Tehát itt tömegesen élnek a farmerek. A snaps, anyukám, a snaps. A snaps hát szigetek. A snaps, gyakorlatilag a snaps mozgatta a gazdaságunkat csomó ideig. Most már nem a snaps mozgatja, mert ugye most már gazdagabbak az emberek, és a gazdagabb embereknek nem kell már snaps. De hogy nagyon sokáig a snaps, és amikor tudod, így látod, hogy beesett a bevételed, és így jaj, elfogyott a snaps. A büdös prolik nem dolgoznak alkohol nélkül, ez már. Senki nem dolgozik alkohol nélkül, a gazdagok sem, csak változik az alkohol minősége. Ja. Snaps, rum, pezsgő. Ja, hát anno az egy nagyon jó játék lett. Jó, viszont én kicsit rage-elnék a Predator Hunting Grounds-on. Ó, rage-eljél a Predator Hunting Grounds-on, mert én azt nem láttam, hogy bárki más, bármi más csinált volna. Ja, jó, csak nagyon rövid leszek. Ugye eredendően úgy nyilatkoztam róla még a demo idejéről. Hogy tök jó a gameplay, igen, de tekintve, hogy ez egy ilyen online kompetitív játék lesz, így megnézzük, hogy túlélje az első két hetet, vagy sem. Aha. Szóval igazándiból nagy meglepetést nem okozott. Igazándiból csak egy dolog, hogy tényleg ugyanannyi pálya van benne, mint a demóban volt, ugyanazok a skinnek vannak benne, mint a demóban volt, és hogy ilyen baromi sokat kell várni, hogy Predatorral meccset kapj. Ami nem meglepő, de alapvetően tényleg nagyon gáz. És ami elszomorított az az, hogy most mondták, hogy jaj, hát majd megjelenés után mennyi content lesz, meg minden. Készítsétek a mindeneteket, igen. És akkor most képesek betolni, hogy jön Arni. Mint skin az emberek oldalán. Igen, de ez fizetős. Hát basszátok meg, ennek gyárilag benne kellett volna lennie. Értem, igen. Tehát, hogy most nem azért, tehát, hogyha benne van a Predator, akkor egy ilyen settingből csak így Arnit fizetős DLC-vé tenni, hát nem ár. Nem ár. Úgy, hogy a játékodban alapvetően azért, hát nincs túl sok minden. Aha. De hogy nagyon sokan arra is panaszkodnak, hogy csúnya is, meg hogy rossz is, amúgy. A csúnyasággal szerintem nincs baj. A játék menet maga, az is szerintem oké. Okay. Tehát mész, Predatorral putyogtatsz, meg kell tanulni vele játszani, mert szopóágon leszel különben, ugyanez igaz az emberekkel. Más kérdés az, hogyha tényleg nincs ott a Predator, akkor az emberekkel kvázi szar és húgy a játék, tehát egy ilyen iszonyat basic generic shooter. Aha. Vacak AI-val, tehát csak az a poén, hogy a Predator mit tud kihúzni a játékodból, és az, inkább az a dühítő tényleg, hogy 15-20 perceket is várhatsz egy mérkőzésre, és akkor az egész 3 perc alatt véget ér, mert a Predator cafrangosra lövik az emberek, aztán kész, mehetsz vissza a lobbiba. Istenem, imádom azokat az aszimmetrikus játékokat, amikor nem sikerül annyira mégse dolog. Ja, úgyhogy mondom, én még reménykedek benne, hogy talán majd esetleg kap még olyan játékmódokat, meg extra ingyenes kiegészítéseket. Tehát jó, pofátlanság, de árulják az ilyen Arni meg egyéb szarokat DLC formájában, de a játékmódokat azt remélhetőleg még ki fogják így bővíteni, meg esetleg tuningolnak, balanszolnak rajta, meg beraknak új dolgokat, mert hogyha ez nem történik meg, akkor az a játék ez kvázi 2 hétig se élt. Én mindenki, aki találkozott vele rajtad kívül, de hogy te ilyen Predator rajongó vagy, hogy téged egy kicsit más kategóriába sorolok, akitől olvastam véleményt, az mindenki szitta. Mint a bokrot. Hát, hogy is mondjam, Predator játékból ki lehetne hozni szerintem többet is. Aha. Itt mondom, itt az a legnagyobb baj, hogy egy csak online aszimmetrikus shooter az egész, ilyen nem kompetitív, hanem ilyen de aszimmetrikus, nem tudom, hogy hívják ezt, de amikor ilyen 4v1 van. Aha, aszimmetrikus shooter. Igen, tehát hogy itt ez a probléma, hogy nincsen benne semmi single player content. Mert egyébként maga a Predator gameplay az baromi jó lenne. Tehát, hogyha csak ebből csinálna valaki egy hogyha játékot... Hogyha AI ellen vagy ilyesmit lehetne csinálni, aha. Hát egy normális AI normális ellen, ilyen. Amiben mondjuk így random becsatlakozhatnak emberek, és akkor ott így legyen kihívás a ragadozónak. Tehát, hogy az magában tök fasza játék lenne, de most nem fogok újra kitalálni egy játékot én, itt hirtelen ennyiben, de azt szerintem egy sokkal jobb koncepció lett volna, hogy mindenki Predatorral van, és vadászol különféle környezetekben, különféle nehézségű és különféle változatosságú ellenfelek ellen, amik ellen más-más technológia kell, kioltott szépen a fegyverzetedet, lenne egy ilyen nagyon menő ilyen kis hub, Predator hubod, ahol így ott vannak a felszereléseid, akkor oda visszamész, ott fejleszted, új felszereléseket szerzel, szintet lépsz, nagyobb lesz ugye így a megbecsülésed a predátorok egy között. Predátoros stb. Monster Hunter World? Hát valami olyasmi, igen. És akkor ebbe az egészbe, ha valakinek van kedve, akkor így bejoinolhat emberként, és úgymond nem az lesz, hogy te így nagy ritkán lehetsz predátorral, és akkor így kihívást nyújtasz a 4 másik hülyének, akik aha. Ott összedolgoznak ellened, és szarrá lőnek általában, hanem pont fordítva, hogy ha szerencséd van, akkor egy balfék emberrel becsatlakozik, és extra kihívást biztosít így az NPC-k mellett. Aha, igen. Tehát, nyilván egyébként gondolom mindenki predátor akar lenni. Én azt nem értem, hogy miért akarna valaki katona lenni. Katonásra sokkal jobb játékok vannak. Hát igen, igen, igen. Tehát, hogy itt mondom, az egészből az a takeaway message, hogy a játék maga nem rossz, amikor megy. De az egész koncepció szinten van baj, hogy egy predátor játékban miért ne akarna mindenki csak predátorral lenni. Tehát, hogy igen. Hogy jött az... Nincs a piac túlszaturálva predátor játékokkal. Ezt igen. Beláthatjuk. Hogy... Igen, tehát, hogy így miért gondolják azt, hogy így mindenki az emberekkel akar lenni. És mondom, tehát itt van elhibázva az egész, és hogyha ezzel nem tudnak az valami... embereknél vannak ilyen izgalmas kasztok, meg ilyenek? Best. Mert az Evolve-ban legalább voltak, tudod, ilyen izgi kasztok, különböző képességek. Hát figyelj, megnézem, hogy mennyi időm van ebbe a játékocskába mindjárt. A demót most, a demó 6 óráját most nem számítjuk bele. Jó, Epic Store ne frissíts el semmit nekem. Azt mondja, hogy Predator Hunting Grounds. 12 órán van már a teljes verzióban. Mm. És ez alatt a 12 óra alatt kb. Egy kezemen meg tudom számolni, hogy hányszor játszottam emberekkel, és nagyon nagy kaszt változatot nem, tehát 3 kaszt van a játékban, össz-vissza az emberek oldalán is, egy sniper, egy ilyen generik közkatona, meg egy ilyen heavy, és akkor ennek megfelelően ilyen fegyverekkel tudsz lőni a predátorra. De tényleg, tehát, hogy az egész játék arra van kiélezve, hogy grindold ki a jobb felszerelés, és akkor azzal már Ez felverted a versenyt. 4v1, vagy 4v1. Ez azt jelenti, hogy alapvetően a koncepcióhoz, hogy működjön, négyszer annyi embernek kéne akarni katonával játszani, igen, mint Predatorral. Igen. Úgy, hogy közben a gameplayben az egyedül izgalmas, és bármilyen aspektusában különlegesen nem az a Predator. Igen, és hogyha nincs ott a Predator, akkor az emberek gyakorlatilag végig menetelnek az NPC-ken, megcsinálják a küldit, és ráadásul azt is nagy pofátlanságnak érzem, hogy alapvetően van a játékban kettő vagy három pálya, ilyen dzsungeles, ami a filmek szempontjából baromi autentikus, de tényleg, tehát a hangeffektek, az ilyen kis kikacsintások a filmben, az nagyon ott van, de hogy rémecsíkú? Az is biztos, tehát hogy most az A dzsungeles pályán akarsz lenni, vagy a B dzsungeles pályán, és ennyi, that's the variety for you. Azon gondolkozom, hogy ők ebben nem gondoltak bele? Mármint, hogy te érted, tehát ők ebben nem gondoltak bele, hogy ez... Nem tudom. Lehetséges, hogy nem fog összejönni? Vagy így érted? Tehát, hogy... Nem tudom, de mondom, tehát, hogyha kapásból, hogyha egy single player fókuszú Predator játékban gondolkodtak volna ilyen megvalósítással, az tök oké lenne. Jó, még az AI-t húzni kellene, meg többfajta ellenfelet, meg pályát betenni, amivel ugye több munka is lenne, de hogy az már mérföldekkel királyabb lenne, hogyha kapnánk egy ilyen single player Predátort, vagy ilyen Monster Hunter World mintájára, csak Predátorokkal vagy. Tehát az mennyire király lenne. Capcom, csináld meg! Léci. Ez szomorú valahol. Hát én nagyon sajnálom, mert mondom, amikor a játék működik, tehát végre bejoinolhatsz egy kinyifantott, nyomorult meccsbe, Predátorként, akkor tök jó, főleg ha már tudsz is játszani a Predátorral, és az ellenfeleid nem éppen a 12. órájukat nyüstölik bele az emberekbe, így közösen. Amit tehát, így nem is érteni, az nem is ért senki, hogy miért történik. Igen. Tehát, hogy így, fú. Nagyon sajnálom egyébként, mert tényleg maga a Predator feeling az megvan benne, nagyon jól megvan. De játékmenet szinten, mert nem, koncepció szinten el van hibázva az egész úgy, ahogy van. És akkor itt most a grafika... A... És az a baj, hogy az nem lesz javítva egyébként. Hát ezt úgy tudnák javítani, hogyha így új játékmódokat tennének bele, ami mondjuk ettől eltérő szabályokkal működik. Tehát nem ez a négy ember egy predátor, hanem mondjuk két-három predátor és 10-12 ember. Vagy mondjuk az AI-t úgy feltuningolni, hogy legyen az is kihívás. Hát, vagy teljesen újra dolgozni az emberek oldalát, hogy izgalmas legyen és érdekes. Igen. Úgyhogy én továbbra is várok egy Predator játékot nagyjából ilyen grafikai és hangeffektekkel, viszont egy teljesen más játékmenettel és fókusszal. Mert mondom, ez a 4v1, ez papíron barom jól hangzik, viszont így shooterbe nem működik. Egyszerűen nem működik. Hát akkor beszélünk majd erre 20 év múlva. Ja, 20 év múlva. Apropó, ezt a játékot, amit most így bevágtam, az sikerült megnyernem. Bullosra. Predátorra? Ja. Menő. Megy ez. Csak hát mondom, én nagyon sajnálom, még azért követni fogom, hogy történik-e vele bármi olyan, ami így előre mutat, de az, hogy Arnit berakják fizetős DLC-nek, hát elmennek a francba. Hát én azért gondolnám, hogy berakták, mert valószínűleg rengeteg pénzükbe került. Hát, jó. De... Értem, mire gondolsz, abszolút értem, mire gondolsz, de hogy nagyon az érzésem, hogy ha valami, akkor ez valószínűleg rengeteg pénzükbe került. Istenem. Viszont jó játék, amivel sokat játszottam, a Trials of Mana. Okay. JRPG, úgyhogy neked valószínűleg annyira sokat nem. Jó, mindegy is, igen. Annyira sokat nem fog mondani. Lényegében ilyen kis csecse kislányokkal kell menni A pontból B-be, és közben JRPG módjára lecsapni mindenkit. De egy 98-as Super Nintendo-s játékot remake-eltek, És ha ezzel a szemmel nézzük, akkor nagyon jó. És maga egyébként a játékmenet is, tehát hogyha valaki szereti a JRPG-ket, és főleg ezeket a klasszikus JRPG-ket, akkor nagyon jól fog vele szórakozni. Tehát, hogy ez a Square Enix-es JRPG sablonra épülő játék, aki ezeket fajja. Megbasszon a térképen! Micsoda? Hát, hogy megnyitottad a térképet, annyiféle, mindenféle ikon volt mindenhol. Ja, igen. Ja, de nem. Csak az Assassin's Creed-ből bevágtam, hogy ilyen kontrasztként, hogy itt nincsen telespemmelve a pálya mindenféle ilyen kis bizbasszal. Hála az HQ, megnézd, és micsoda, mennyi cucc van! Hanem van egy ilyen, tehát egy ilyen kis zónák vannak, és akkor köztük ki rövidke kis töltőképernyő, és akkor mész A pontból B-be, amit egy ilyen batárnagy kis csillagocska jelöl a minimappen, és akkor az izgi az, hogy van 6 fő karakter, és te választasz a kezdéskor 3-at közülük, uh-huh. És azzal a 3-mal fogod végigvinni a játékot. A másik 3 meg így becsatlakozik így itt-ott a sztoriban, de nem fogod irányítani őket. És akkor ennek megfelelően 6-3 variációban játszhatod végig a játékot. Aha. És ez változtat is szignifikánsan, vagy csak mások a textúrák? A 6 különböző karakter az 6 különböző kasztot is jelent, amik között azért szignifikánsan eltérő ugye a harcrendszer. Tehát, hogy van mágus, van support, van közelharc, van tank, van ilyen ninja karakter, meg egy ilyen kis indokolatlan kislány, JRPG-s kislány. Tehát egy ilyen 6 éves forma kislányt képzelj el, tehát hogy így a kötelezően indokolatlan JRPG-s kislány, én csak így hívom. És ez meg egy support karakter. Szóval így megvannak a kasztok, és akkor tálítod össze belőle a legelején a partit, és utána így lépik szépen a szinteket, egy idő után digiváltoznak, ami azt jelenti, hogy unlockolsz nekik még magasabb szintű skilleket és egy újabb fajta ruhát. A csajok azok kellően alulöltözöttek, mindenki megnyugtatására közlöm. Tehát, hogy amennyire mostanság így a nagy nyugati játékgyártók direkt rondára csinálják a női karaktereket, az egyenlőség és a feminista kurzus szellemében, azzal szemben hogy így a japánok, meg az ilyen keleti játékgyártók meg annál nőiesebbre. És ezt én így nagyon értékelem is egyébként, tehát, hogy... Ez mindig egy hálás feladat volt szerintem ilyen karaktereket dizájnolni. Jaj! Na mindegy, szóval kifejezetten szórakoztató a játék, és hogyha azzal a szemmel nézzük, hogy egy 95-ös JRPG klasszikust emeltek át modern köntösbe, nagyon is jó. Tehát, hogy... És maga az átemelés, ez jól sikerült? Tehát így, hogy abszolút, abszolút. Sikerült tehát... megtartani, sikerült eleget újítani. Igen, tehát, hogy újítani csak ott, ahol kellett, tehát menürendszerek, látvány, 3D-s motor, szinkron, meg minden, ami kellett, viszont alapjaiban ugyanazokat a sztori vonalakat, ugyanazokat a mechanikákat megtartották, mint az eredetiben. És az is még tök poén, hogy attól függően, hogy melyik karakter úgymond a főszereplőd, akit elsőnek választottál a háromból, több különféle endboss, meg bossok várnak rád, tehát, hogy így okay. Eltérőek a dolgok. Jó, ugyanazt a sztorit fogod nagyjából végigvinni, csak kulcspontoknál más lesz a sztorinak a végkimenetele, illetve más lesz az ellenfél, akivel megküzdesz. Uh-huh. És akkor így van 4 vagy 6 fajta befejezés, azt hiszem. Vagy hát olyan 6 fajta endboss, vagy hogy, vagy lehet, hogy csak 3, de hogy ez is baromi ötletes. Úgyhogy a Trials of Mana egy nagyon jó kis remake-je lett egy klasszikus JRPG-nek. Jó, és hangzik. Én végig is toltam a kis 40 órámmal, és mondom, ez akár többször 40 óra is lehet attól függően, hogy hányszor van kedved különféle setupokkal végigvinni, és van motiváció arra, hogy akár többfajta karakterbuildet is kipróbálj. Mert úgy néz ki egyébként, hogy léped a szinteket, szétosztod a skill pontokat szintlépésenként, és akkor unlockolsz passzív képességeket, meg időként aktív képességeket. Most uh-huh. A játék eleje az nagyon-nagyon nyögvenyelős az első 1-2 órában, és utána eljutsz olyan helyekre, meg kapsz olyan skilleket, meg unlockolod azokat a skilleket, amiket utána tudsz használni a harcokban. És tehát, hogyha ezt az első két órát úgymond átvészeled, vagy kibírod, vagy egyszer csak végigjátszod anélkül, hogy bármi bajod lenne a játékkal, akkor utána meg sokkal izgalmasabb lesz. Csak ugye annyi, hogy az első két órában kvázi annyi lesz, hogy kisütés és nagyütés. Ah. Meg kitérés. De utána megjönnek szépen a skillek, és ráadásul úgy van, hogy a passzív skilleket így adogathatják egymás között a karakterek, hogy kinek melyiket rakod be. És akkor aha, így tök jó, így egymást is, meg a partit is, meg így magukat is erősítik vele. Hát meg ebben így tök sok taktika van akkor, hogy mit hova raksz, és akkor hogyan, melyik, hogy működik. Ja, tök sok taktika van, de még sincs túl bonyolítva. Tehát, hogy aha, így rém egyszerű az egész, de mégis megvan a maga mélysége. Ja, és azt majd elfelejtettem, hogy vannak ilyen ulti képességek, amik így szép fokozatosan töltődnek, azokból is az elején csak egy van, aztán a végén három vagy négy, nem, négy fajta van összesen, tehát hogyha a legvégső fejlődési szintet eléred, akkor ott megnyílik a negyedik is, és azok meg ilyen látványos kis átvezető mozdulatok, amik meg fájnak az ellenfélnek. Aha. Szóval és mind a négyet berakhatod aktívan? Tehát, hogy így ja, vagy csak egyet választhatsz? Nem, mind a négy aktív, és akkor aha, azt használod, amire éppen feltöltődött a csík, vagy amelyiket éppen akarod. Tehát, hogy úgy van, hogy egyre több energiába aha, kerülnek, minél nagyobb a képesség, de viszont annál nagyobbat is üt. Hát nyilván, persze. És akkor azokat a kis energiákat kell szedegetned, de az meg így folyamatosan omlik mindenkiből kifele, tehát hogy azzal nem lesz akkor nagy probléma. És a három karakter között így szabadon tudsz váltogatni bármikor. Tehát hogy ebből a szempontból meg kifejezetten modern, tehát olyan, mint az új Final Fantasy játékok, hogy ott is így van egy partid, és akkor így a partinak a résztvevői között szabadon tudsz váltogatni. És akkor van egy ilyen kvázi real time, de mégis bármikor, ha így kasztolsz, vagy tárgyakat használsz, megállítható harcod. Aha. Tökre rendben van a Trials of Mana. Na, ez tök jó. Nekem ezek a japán játékok nem, de tökre örülök, hogy attól még léteznek jók. Ja, úgyhogy ha valaki így szereti főleg ezeket a régi vágású JRPG sablonokat, tuti. Meg főleg, hogyha valaki játszott a régivel, na azoknak az embereknek aztán egy külön élmény lesz, mert valószínűleg én nem játszottam vele, de ahogy így elnéztem a képeket meg a videókat a régiről, tehát hogy így majdnem, hogy egy az egybe átemelték a helyszíneket, meg a játékokat, aha, meg a mindent. Ú, ez azért ez elég nosztalgikus lehet. Az biztos, tehát hogy így nagyon, nagyon kis aranyos az egész. Úgyhogy a Trials of Mana az egy kifejezetten jó élmény volt nekem, és már végig is vittem, és most gondolkodom azon, hogy még esetleg újra neki fogja-e. És ebből mennyit vittél végig streamben, és mennyit vittél végig csak úgy önsz magad szórakoztatására, tartalom nélkül? Hát 5 órát streameltem belőle. Aha. És a maradék... És 80 órát lögtem bele. Nem, most megnézem, hogy mennyit. Trials of Mana... 25 órán van benne. Aha. Összesen. Tehát akkor 20-at még így mellé küldtem. Így casual módon. Hú, és még egy játék van, azt már így lassan időnk végéhez közeledvén, de ezt így még előre szeretném vetíteni. Space Haven. Mm. 21-én jelenik meg Early Access-ben. Uh-huh. Én most hétvégén streameltem belőle pár órát, és jelenleg már a 10. órát taposom benne. Mocsok jó. Tehát egy túlélő kolónia menedzser játék az űrben. Okay. Ahol építed kockáról kockára a kis űrbázisodat, meg mindenféle kis ketyerét tetszel bele, ott van a kis legénységed, 4-5 taggal, aztán... Mikor jelenik meg? 21-én. Aha. És ilyen FTL-szerű haladás van benne, így szektorról szektorra, amiket ki kell laknáznod, bányásznod, és harc, űrcsaták, jönnek a kalózok, átmész elhagyatott űrhajókra, az tele van alienekkel, amiket szét kell lőnöd, meg begubóznak, oh, meg elhúzolnak yes, a fészekbe. És ez egy kis független fejlesztésű játék, és így fú, nagyon kis fullos már most így az Early Access elején. Oh yes. És az egész végig ilyen tök chill zene van alatta, nagyon hangulatos, a látvány is ilyen jó kis retro, ilyen pixel grafikás, nagyon el lett találva, de tényleg nagyon el lett találva, és nagyon kíváncsi leszek, hogy a végén ez a játék hova fog jutni, de aha, nekem már most nagyon tetszik, és én ezt ajánlom, hogy próbáld ki. Is érdemes lenne rárepülni, igen, ezt ki akarom próbálni. És erre jutott eszembe egyébként, hogy én is játszottam még egy játékkal, a Before We Leave-vel. Azzal én is, igen, azt mondtad is még múlt héten, és az nekem is be volt készítve, és csak akkor ezt még szuper, nem tartottam. Szuper fun, kis aranyos, valami kicsit nekem off a grafikai stílusában. Tehát, hogy valami nem, tehát, hogy nem tudom, valami fura, de amúgy egy aranyos, abszolút aranyos kis játék. Ja, az is ilyen, az egy ilyen relax, relax kis városépítős. Relax kis menedzser játékja. De aranyos egyébként, meg szép is, meg nem is drága, 20 euró talán, valami ilyesmi. 15 körülbelül. 15 pláne. Tehát, hogy még csak nem is drága, és abszolút tudom ajánlani. Egy ilyen kis, tényleg kis aranyos menedzserős játék, semmi komplex. Tehát, hogyha valaki most elkezdett annózni, akkor arról nem fog átállni. Tehát, hogy én például ezt, mert hogy nagyon sok dologba hasonlít, tehát ugyanúgy dolgokat kell szállítgatni, itt gyártani, ott gyártani, mit tudom én. Igen, és akkor szép lassan így kibővül az egész, ugye egyik szigetről a másikra, aztán egyik bolygóról a másikra. Szóval így nagyon, igen, nagyon hasonló. Igen, és szépen, szépen lassan bővülnek a dolgok. De nagyon, tényleg nagyon hasonlít az Annóhoz, de fun volt. Fun volt abszolút. Vissza fogok majd térni hozzá, csak az Annó szeretet eltörő mindent. Illetve a múlt héten egyébként kivettem a szombati stream, tehát nem streameltem szombaton, csak hétfőket, szerda, csütörtök, pénteken. És olyan, mintha így érted, mintha így nem lett volna időm semmire. Jó, meg volt egy Choice Chamber-es együttműködésem, szóval Choice Chamber-eztem is. Az mi? Choice Chamber egy olyan játék, ami egy platformer egyébként, és a nézők cseten tudnak neked adni fegyvert, meg megválasztani a fegyvert, meg megválasztani azt, hogy jó fejek-e veled, vagy nem, hátráltatni, segíteni. Egy aranyos, aranyos játék. Kis platformer móka. Na mindegy, szóval a Before We Leave is nagyon, nagyon ígéretes. Ja, az is Early Access, vagy az nem? Szerintem igen. Nem, az Epic Store nem kommunikál erről ennyire bátran, mint kéne. Mint az, mint egy elvárható lenne, de azt hiszem, igen. Jó, de már csak... Ja, ott is van egy roadmap akkor. Ja, de mondom most, nekem ez a Space Haven, ez nagyon nagy meglepetés volt. Ez az a helyzet, hogy én erre nem is hallottam. Őszinte leszek, én is csak így véletlenül így fölnéztem a Steamre, nézem, uh-huh, hogy közelgő játékok, és akkor ott valamiért ott így hirtelen feltűnt, hogy hú, várjál, itt űrbázist épít. Steames. Itt űrbázist épít. De jól néz ki. Nézzük meg a videó. De jó! És akkor egyszer csak ott rájövök, hogy ja, hogy nekem erről már küldtek kulcsot, várjuk csak. Ó, oh, wait, lehet, hogy nekem is küldtek kulcsot, akkor. Hol kaptad? Keymailers. És csak új random, vagy kérted? Random. Akkor nekem is van esélyem. De mondom, próbáld ki, mert igen, fantasztikus. Megvan. Próbáld ki, mert nagyon-nagyon jó. Jó, már megyek is redeemelni. Megvan. Annyit még előre bocsátanék, hogy kemény lesz, tehát, hogy be fogsz bukni egy-két űrhajót, mire rájössz, hogy mit hogy kell, de aha, nagyon kis fasza. Valószínűleg el lehet törni ezt is. Jó, hát YouTube, el lehet törni kellő kitartással. De annyira király, hogy így megépítetted a külön kis blokkokat, modulokat, ott van a legénység, azoknak is enni, inni, kakilni kell, meg megfulladnak, meg beléjük petéznek az alienek, meg jönnek az űrkalózok, meg hiperugrás, egyik szektorból a másikba, elmész bányászni, akkor hajókat, ilyen szétlőtt hajókat próbálsz meg így rekvirálni, új hajókat építesz, flottát alakítasz ki, és így jaj, nagyon jó. Gyakorlatilag, ami ilyen űrhajós sim játékot én így várnék, hogy miket lehessen csinálni, azokból kb. Majdnem minden benne van ebben is valamilyen formában, úgyhogy így. Jaj, kicsit a grafikai stílus miatt aggódom. Nézők nem szoktak annyira jól reagálni erre a fajtára, de remélem jó lesz. Ő bajuk. Igen. Ő bajuk. vagy Ez elég ígéretesnek néz ki. kíváncsi vagyok, és olyan jó zenéje van a főmenünek főleg. Igen? Aha. Nem vártam volna, így elindítom a játékot, és akkor mi ez? Mi ez a zene? Ez olyan jó. Ez olyan jó. Igen. Na, viszont időnk végéhez értünk, úgyhogy ezzel búcsúznánk ma tőletek. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Búcsúzunk ma tőletek. És akkor 2 hét múlva találkozunk. Csonti elgondolkozott rajta, hogy mi a retek volt ez. Mire gondolsz? Hát ez az ének. Jó, ugyan. Menjünk tovább. Én ezeket föl se veszem. Figyelj, azután, ahogy én beköszöntem a stream elején azzal az Epic Fail-lel, hát onnantól kezdve már nincs lejjebb. Igen. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Sziasztok!